کچھ وضاحت پیش کرنا، اللہ تعالی شرع صدر نال بیان دی توفیق بخشے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ اقبال دا ایک شعر ہے کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. شیر دا مطلب مختصر تے ہے کہ اسلام دا چراغ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات دی روشنی واسطے لے کے آئے نے. اسلام دین حق دا چراغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات دی روشنی واسطے لے کے آئے. لیکن وہی چراغ ابو لہب نے پھڑ کے تو ہون اس چراغ نال جگ نو ساڑن شروع کر دیتا ہے. اے علامہ دے شیر دا مطلب ہے جیڑا چراغ نبی پاک سرکار کائنات دی روشنی دی خاطر لے آئے سن، اس چراغ نو لے کے ابو لہب جگ ساڑن لگ پیا. کی مطلب؟ اسلام دا نام استعمال کر کے تے منافق تے کافر لوگ کفر پھیلا رہے ہیں، پھیلان دے کفر نے، نام اسلام دا استعمال کر دے نے، گلہ اسلام دیاں استعمال کر دے نے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نو اپنی امت دے اتے دجال لاروں بھی بڑے دجالان دا خطرہ ہے. مینو اپنی امت دے زیادہ خطرہ اس بندے تو نے فرمایا جیڑا منافق علیم اللسان ہے. منافق علیم اللسان دا مطلب حضور تو پوچھا گیا حضور وہ کیڑا ہوندا ہے علیم اللسان منافق؟ آپ نے فرمایا جیڑا زبان دے اتے علم رکھے لیکن عمل اس دا سارا مخالف ہوئے، عمل مخالف ہوئے، زبان نال علم بیان کرے، شریعت بیان کرے، اسلام بیان کرے لیکن عمل اس دا مخالف ہوئے، ہوئے وہ شرع دے مخالف، اس نو منافق. نبی پاک نے فرمایا منافق زبانی علم والا، علیم اللسان مانا زبانی، زبانی علم والا منافق. وہ کیڑا یعنی جڑا اسلام دا نام اسلام دیاں گلاں زبان تے رکھے، کم خود بھی کفر دے کرے اور لوکاں وچ بھی کفر دا کم پھیلاوے لیکن زبان دے اتے نام استعمال اسلام دا کرے. حضور پاک نے اس نو اپنی امت واسطے سب تو بڑا خطرہ قرار دیتا ہے. علامہ نے اپنے شعر دے اندر اس حقیقت نو بیان کیتا ہے کہ اسلام دا نام لے کے ابو لہب دی برادری لوکاں وچ کفر پھیلاندی پھرے گی، کام کفر دے پھیلان گے، نام اسلام دا لین گے. میری گل تے توجہ ہے نا؟ نام اسلام دا لے کے تے پھیلاون گے کی؟ کام کفر دے، گلاں کفر دیاں، نام اسلام دا، گل اسلام دی. یعنی دوجے لفظاں وچ ایڈے لانتی ہون گے تے لانتی ہیں کہ کفر دے کم دے اتے اسلام دا لیول لا چھڑ دے. یہ فتنہ بڑا سخت ہے. جدو اسلام دا نام لے کے کفر پھیلایا جاوے تے عوام ناس واسطے مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ پھر پچھان نہیں کر سکتے کہ کفر ہے یا اسلام ہے, کیونکہ اتو لیول جو اسلام دا لگا کھڑا. ایسے سنگیو علامہ دے شیر دی روشنی چ تساں حضرات اساں حضرات اس فتنے چ مبتلا ہوئے پئے ہاں کہ جتھے بھی کوئی کفر پھیلا رہا ہے نا خبیث, اس نام تے لیول اسلام دا رکھیا ہویا ہے. ہوں میں جناب دے سامنے چند مثالاں پیش کراں گا تاکہ اقبال دا شیر جڑا وہ بھی واضح ہو جاوے تے تواڈے سامنے انج دے فتنے بھی واضح ہو جان, تاکہ فتنے وچ تساں بچ نہ, فتنے دے اندر تساں پھس نہ جاؤ. پھسے تے پئے ہو تے نکل آؤ گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن دیکھو سائیں کہ گل کفر دی کم کفر دا, کفر دا کم گل کیڑی ہوندی ہے تانوں سمجھا چھڈا موٹی جی گل. کفر دا کم کفر دی گل کس نو آکھو گے؟ جس نو کافر پسند کرن, جیڑا کم جیڑی گل کافر پسند کرن گے اس نو آکھنا کفر دا کم کفر دی گل, کیونکہ جیڑی گل نو کافر پسند کرن نا اس نو خدا رسول پسند نہیں کرتا, وہ اسلام وچ پسند نہیں ہو سکتا. جیڑی گل نو کون پسند کرن؟ کافر. جاہلیت اسے نو آکھیا جاندہ, جاہلیت اسے نو آکھیا جاندہ. تساں جاہلیت دا معنی سمجھدے ہو؟ جڑا بندہ نہیں پڑھ سکتا نہیں لکھ سکتا وہ جاہل ہے جی, لیکن اسلام دی زبان وچ اس نو ان پڑھ کہہ دیندے ہیں. اسلام دی زبان وچ اس نو جاہل نہیں آکھدے, جاہل اسلام دی زبان وچ اس نو آکھدے ہیں جیڑا بندہ کافراں والا کام کرے, کافراں والی گل کرے, اس نو اسلام وچ کیا آکھدے ہیں؟ جاہل. باویں جتنا مرضی پڑھیا ہوئے جو مرضی سکھیا ہوئے ساری شرح سے گیا ہے لیکن وہ کافران دے کام کر دے, کافران والی گل کر دے, کافران دے کام نو پسند کر دے, کافران دی گل نو پسند کر دے, ایسے بندے نو اسلام دی زبان میں جہل اور اس دے کام نو جہلیت آکھ دے. اس دی موٹی دلیل ویکھو, اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, عورتوں دا غیر مردوں دے اگے بے پردہ ہونا, عورتوں دا غیر مردوں دے سامنے اپنے محاسن اپنے زیب و زینت نو ظاہر کرنا, اس نو قرآن مجید نے جاہلیت فرمایا. کی فرمایا ہے؟ قرآن دے چٹے صاف لفظ نے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, پہلی جاہلیت دیاں عورتاں دا کم سی وہ اپنا ریب زینہ سنگار غیر مردوں دے اگے ظاہر کر دیا سن, اپنے آزائے حسن نو غیر مردوں دے سامنے ظاہر کر دیا سن, اپنے آزائے حسن نو غیر مردوں دے سامنے ظاہر کر دیا سن. اسلام نے انہاں دے اس کم نو جاہلیت تک کم فرمایا. کی فرمایا؟ ہوں جیڑیا عورتوں وچ اے گل ہوے گی وہ بھاویں ساری شریعت پڑھیا ہون گیا اسلام دے مطابق وہ جہل نے اور انہاں وچ جہلیت ہے. یہ مطلب یہ نکلیا کہ جڑا تساں معروف مانا مشہور کر دیو جہل دا وہ غلط ہے. جہل دا مانا نہیں جہاں پڑھ لکھنے جانے, جہل دا وہ مانا ہے جس کے کول کافران والے کم ہوں, کافران دا پسندیدہ کم جس بندے وچ ہوے گا وہ کون ہوے گا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دے نے اسلام دی رسی تندیاں تندیاں کر کے اس لیے توڑ دیتی جانی جس لیے مسلمانوں دے رہبر جاہلیت دے کماں نوں نہیں پچھان گے, انہاں وچ تمیز نہیں ہونی کیا کم جاہلیت دا ہے اور اسلام دا ہے. وہی رہبر ہون گے, وہی پیشوا ہون گے جڑے اسلام دا لیول لا کے اسلام دی چھاپ لا کے کفر پھیلاون گے. انہاں دے بارے اقبال فرمایا ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی. ہن دیکھو دوستو موٹیاں گلاں تھان سمجھانا کہ باڈی بلڈر کراٹے کچھیاں پا کے چھوٹیاں چھوٹیاں تے لڑدے سکھدے پین باڈی بلڈر پہ بن دے انہاں باڈی بلڈنگ دے جناب مطلب بڑے بڑے کلب بنائے ہوئے ہیں. اور باہر حدیث پاک لکھی کام ننگا ہو کے جڑا کام کردے پین کام انگریزاں دا ہے. مقصد انہاں دا کی مقصد سارا غلط تے کفر دا. جیڑے باڈی بلڈر بن دے اپنا جسم بنا دے ڈولے شولے بنا دے تو سب کیوں بن گئے؟ انہاں خبیثاں دا مقصد کیوں ہوندا ہے؟ ایک تے اے کہ ساڈے تے عورتاں عاشق ہون, غیر عورتاں نو اپنے ال مائل کرنا, ایک اے نیت وی انہاں دی کفر دی. دوسرا مقصد تکبر آکڑ غرور بازار چوڑے خاں بن کے چلیں گے. لوگ سانو ویکھن گے ساڈے ڈولے اتنے موٹے نے, ساڈی باڈی ایڈی چوڑی. یہ ارادہ نیت وی کفر دا حرام کم دا, تکبر حرام. تیسرا انہاں دا مقصد کہ مسلمانہ جس جڑا کوئی کمزور ویکھاں گے انہوں کٹاں گے ماراں گے لڑاں گے اپنے انہوں کٹنا. انگریز نال لڑن دی انہوں خبیثا کدی سوچنی نہیں, ہوئے انگریزی ٹٹو انہوں کی انگریز نال لڑن دی سوچنی, وہ سوچتے ہیں اپنے نال لڑن. ہن سارے مقصد خبیث نے کافرانہ نے طریقہ کافرانہ ہے. لیکن باہر لکھی کھڑن المومن القوی احب عند اللہ من المومن الضعیف. حدیث پاک لکھی کھڑے نے, حدیث پاک باہر لکھ کفر دے کم واسطے حدیث لکھی کھڑے نے کہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ نو کمزور مومن نالوں زیادہ پسند ہوندا ہے. ہن وہ مراد کی لئی کھڑے نے آپ بھئی اسا جو کرنے پئے یہ اس حدیث دے مطابق پہ کرنے, حالانکہ کم کفر دے لکھی خبیث حدیث کھڑے نے. وہ نبی پاک دا دیوا لے کے تے ابو لہب دی نسل اگ لاندی پھر دی, اسلام نو استعمال کر کے کفر پہ پھیلان دین. حالانکہ حدیث پاک دا مطلب کی ہے؟ حدیث پاک دا مطلب یہ ہے کہ طاقت ایمان دی طاقت رکھن والا, ایمان دی طاقت رکھن والا مومن کمزور ایمان والے مومن نالوں اللہ تعالی نو زیادہ پسند ہوتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں کہ نہیں آ رہی؟ حدیث مصطفیٰ کریم دا مطلب یہ ہے کہ طاقتور مومن کیا مطلب, یعنی ایسا مومن جس دا ایمان قوی ہے. وہ اللہ تعالی جسم قوی نہیں ایمان قوی ہے. اللہ دے محبوب نے ایمان دی قوت دی گل کیتی ہے, لیکن انہاں خنزیرہ نے جسم تے وڈ دے طاقتور ہون چا مانا کیتا ہے. اگر یہ گل ہوئے حضرت صدیق اکبر کمزور جسم والے سن, جھارا پہلوان تگڑے جسم والا سی, ایمان نال دسو اللہ تعالیٰ نو کیڑا پسند ہونا؟ بولو بولو مرو, حضرت صدیق اکبر زیادہ پسند ہوئے گا یا جھارا پہلوان؟ کیا ہوں ہو سکتا ہے کہ ایک دا ویٹ ایڈا ہوئے تے ایمان دا اگوں اندروں اکا نہ مراد گیا گزریا ہوئے؟ ہاں جی, اللہ تبارک نہ انہوں آخرت دی فکر ہوئے, نہ اس اللہ تعالیٰ تے یقین ہوئے, نہ دین تے یقین ہوئے. ہاں جی ایمان لوگ کمزور ہے, ہاں جی بھوک دے ڈر پیا ہے, ہاں جی کافروں کو گھبران دے کا ساری ایمان دیا کمزوریاں اس وقت پائی جاندیاں بدعمالیاں اس وقت پائی جاندیاں اور ایک ایسا مومن لیکن جسم دا تگڑا ہے اور ایک ایسا مومن ہے جیڑا کمزور ہے جسمانی طور تے میاں شیر ربانی کی کوئی طاقت والے دل کنے وڈے جی وڈے والے سن ہاں جی میاں گھنگ شریف والے کنے وڈے کوئی وڈے والے سن ہاں جی لیکن جسمانی طور تے اللہ دے ولی کمزور ہوندے نے بھاوے لیکن ایمان نال دسو کوئی کہہ سکدا ہے کہ اللہ دے ولی نالوں پہلوان جڑا ہے اللہ تعالی نو زیادہ پسند ہوے گا ہے لیکن کڈے خبیث نے کہ رسول یارو یاد رکھو گناہ کرنا اور ہے لیکن حضور سرکار دے قرآن حدیث دا مطلب غلط بیان کرنا جان کے کفر دے حق وچ لے جانا یہ تے کفر ہے یارو اتنا خباثت کہ اللہ دے محبوب دا فرمان کسے واسطے سی وہ سی ایمان واسطے انہاں جسم واسطے لانتیاں لیندا ہے ہے جی یہ ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہب بھی ابو لہب آگ لگانا پھر دے حضور دے چراغ نال کیسی عجیب گل ہے ہے جی ہوں یہ گل سمجھ آ گئی نے کہ نہیں آئی یہ حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا نے کہ نہیں آیا طاقت ایمان دی طاقت رکھنے والا کمزور ایمان والے نالوں اللہ تعالیٰ نو زیادہ پسند ہوتا ہے بھاوے جسم کمزور ہوئے بھاوے تگڑا ہوئے تے جیڑا بندہ ایمان دا کمزور ہے بھاوے جسم تگڑا ہے تے بھاوے جسم کمزور ہے اللہ تعالیٰ نو او پسند نہیں کوئی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ اسی طرح سجڑوں اسی طرح ادھر ویکھو کیویں اسلام استعمال پیا ہوتا ہے کفر دی خاطر اور جلے ہو تو ستے پائے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے اطہور و شطر الایمان جس کا مطلب ہے پاکی ادھا ایمان ہے پاکی نصف ایمان ہے کی نصف ایمان ہے ہوں ہے حدیث مصطفیٰ لیکن مغربی تولا حکومت والے تھے جناب جی ہے سکول والے کتنے اس استعمال کر دیں گلیاں دیاں صفائیاں پارکاں دیاں صفائیاں جو پھر عیاشی اے دا سامان تے عیاشی دے جو کم کر دیں وہ سب نو جناب صفائی دے اتے فیشن دے اتے جڑے فیشن کر دیں اس فیشن دے اتے اس حدیث نو چسپاں کر دیں یعنی کیڈا وڈا کفر ہے حالانکہ صفائی تے پاکی اچ بڑا فرق ہے کافر صاف رہ سکتا ہے مگر پاک نہیں ہو سکتا مومن مومن بھاوے صاف نہ ہوئے مگر پاک ضرور ہوتا ہے جو ہے نا ایمان نال دسو بھائی کافر پاک ہوندے نے لیکن صاف تو بڑے رہندے نے اور مومن سادے کئی سادے مومن صاف نہیں رہندے لیکن پاک ہوندے نے حضور پاک دے فرمان دا مطلب یہ سی کہ ایس ظاہری جسم دی پاکی جڑی وہ ادھا ایمان ہے اور باقی اپنے من دی اپنے دل دی بریاں خصلتاں تے بریاں صفتاں تو صفائی تکبر غرور تو صفائی کفر تو صفائی پاکی یعنی کفر تو پاکی دل دی اور ہر سے دنیا تو پاکی دل دی بے غیرتی تو پاکی دل دی بے حیائی تو پاکی دل دی یہ ساریاں گندیاں صفتاں تو دل دی پاکی ہے ادھا ایمان ہے ادھی پاکی دل دی کرو ادھی پاکی ظاہر جسم دی کرو تے دوویں پاکیاں رل کے تے بندہ کامل ایمان والا بن جاندا سمجھ نہیں آئی نے اور دیکھو کتنا انہاں خبیثاں زیادتی کیتی رسول اللہ دے فرمان نو کتنا مروڑیا ہے کتنا غلط مانا کی مطلب لیا اس دا تے حدیث رسول نو ایمان نال دسو سنگیو غلط مانیا وچ لینا کفر ہے یا نہیں ہوئے ہے اے حدیث رسول نو غلط مانیا وچ لینا کیا کفر نہیں بنتا کڈی وڈی کمینگی کفر ہے کہ حدیث رسول نو لئی پھر دن کام انگریزا والا کرنا تے حدیث اتے رسول دی لانی لے ول اس دا لاونا اے بےمانی اے اوہی ہوئی کہ ابو لہب دے ہتھ چراغ مصطفیٰ دا تے سار دا پھر دا ہے روشنی دینی تھی او سار دا پھر دا جگ نو ہاں جی اسلام دے نام دے نال اسلام دیاں گلاں دے نال کفر پھیلا کے تے ایمان سار دے پھر دل خبیث ہائے ہائے ہائے میں موضوع اگلے دن بیان کیتا ہے اوتھے پنڈی کھیپ ضلع چکوال تے اج دوجی وارا تہانوں سنا رہا تے میں اوتھے سوچیا بھی اللہ میں اقبال نے ڈی گہری گل کر گیا اس دا کی مطلب ہے سبحان اللہ آو جو فرماندا ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کسے خبر کے لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگا دی پھر گی بو لہبی ایویں ہی نا جی میں ڈبی تیلے والی ڈبی تیلے والی ہوئے اگ بال کے روٹی پکاون دی خاطر تے ایک بندہ لے کے اسے ڈبی تیلیاں والی نوں تے لوکاں دے جھگے سڑدا پھرے تے کوئی جاہل بے وقوف آکھے گا کہ یار ویکھو تے صحیح ڈبی تیلیاں والی ہر کسے دے گھر جے اندے کول ہے تے کی انہوں آکھاں گے نا مراد آ ڈبی تیلیاں والی تے ہے ویکھ کم کی کردا پھردا ہے اے تے لوکاں دے جھگے سڑدا پھردا ہے او مرو نا قران دا حدیث دا گلا حدیث قران دیاں تے لانیاں کفر دو کموں تے جہلے ویکھ دے لو قرآن حدیث لئی پھر دن اے نہیں ویکھ دے کہ دین دے کی پھر دن سبحان اللہ سبحان اللہ ان صفائی ادھا ایمان بنا کے صفائی ادھا ایمان آ کے نبی دی حدیث مروڑی سرکار دے فرمان نو بدلے غلط مانے لینے لیکن استعمال انگریز دے کام واسطے کیسی عجیب گل ہے کہ کام ایک چلے آئے لندن تو واشنگٹن تے انگریزاں تو اگوں ملا تے پیر تے عوام یا حاکم حدیث رسول دی جوڑی بیٹھے ہون ویکھو انہاں دے خبیث خباستہ ویکھو نبی پاک سرکار دا فرمان ہے الخلق عیال اللہ الخلق عیال اللہ انہیں عیال عیل دی جمع ہے عیل عیلتن تو بنے ہیں عیلتن دا معنی محتاجی اس دا ترجمہ بنے گا مخلوق اللہ دی محتاج یہ معنی بنے گا اس معنی جو کوئی شک ہے وہ غلط گل ہے لیکن ویکھو خبیث ملہ کس خبیث پروفیسر کس گل کس کام دے اوتے تے کس گل دے اوتے اس حدیث نو لائی کھڑن سکول دی 11ویں دی کتاب وچ لکھیا ہے کالے گورے انگریز خدا دے بچے نے کالے گورے انگریز خدا دے بچے نے نعوذ باللہ ہن کئیاں مفتیاں آکھے مفتیاں نے نال گل کیتی نا انہاں آکھیا جی حدیث اچ نہیں آندا مخلوق اللہ دا کنبہ ہے ہن حدیث سی مخلوق اللہ دی محتاج ہے انہاں خبیث دے بچیاں چٹے کفر دے اوتے او ایمان نال دسو خدا دے بچے آخرے کفر ہے یا نہیں کسے طرح کسے نو خدا دا بچہ آ سکدے ہو عیسائیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا پتر آکھیا ہے قرآن نے انہاں نو کافر قرار دیا یہودیاں نے حضرت عزیر نو حضرت عزیر اللہ دے نبی سن یہودیاں حضرت عزیر نو اللہ دا کیا آکھیا ہے عزیر ابن اللہ قرآن چایا کھڑا ہے کہ یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے یہودیاں نو اللہ تعالیٰ کیا قرار دیتا ہے بولو ہن ایمان نال دسو رسولاں تے نبیاں وچوں اگر کسے نو اللہ دا پتر آکھیا جاوے تو اللہ تعالیٰ اس قوم نو کافر قرار دے وے. لیکن کڈے لانتی ہیں کہ پوری مخلوق نو یا انگریزاں نو خدا دا بچہ آکھنا تے مڑ آکھنا حدیث رسول چیلے آیا ہے. حدیث رسول چو رب نے بچے ثابت کرنے اے کفر ہے یا نہیں؟ اے ہن حدیث رسول دی استعمال کفر چ پئی ہوندی. حدیث رسول اللہ دی مطلب کچھ سی معنی کچھ سی پر استعمال کتھے پہ کردر خبیث کفر تے خدا دے بچے آکھن تے حدیث استعمال پہ کردے. اے ابو لہب دی نسل نبی پاک دا دیوا لے کے تے ایمان نہیں پسا دے لوکاں دا. بے شک تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ نعرہ تکبیر جو ہے. سبحان اللہ ذوق لال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن سمجھ لے جاؤ میں تھانوں چھتی چھتی نال نا سبحان اللہ گلاں کڈ کڈ کے سمجھا چھڈا کہ ویکھو کتھے کفر دے اوتے اسلام دی گل آئی کھڑے نے کم اگے کفر دا. نبی پاک سرکار دے زمانے اخلاص دے اندر توجہ آپ نے زمانے مبارک تو بعد مسلمانہ دیاں چند بیبیاں بڑھڑیاں مائیاں توجہ میری گل تے بڑھڑیاں مائیاں جنگ دے دوران اپنے مردہ نال اپنے مردہ نال تشریف لے جاندیاں سن خیمے اچ بیٹھ کے اپنے مردانا روٹی پکاونی زخمی آ گیا ہے اس دی دیکھ بھال کرنی اپنے مردانا مائیاں بڑھڑیاں اگر کوئی نوجوان تے اپنے مردانا تشریف لے چلیے باپر دے خیمے چھے فقہائے کرام نے ساڈے لکھیا کہ اگر بڑیاں عورتاں بیبیاں مائیاں مرداں نال جاندیاں تے جنگ دے دوران روٹیاں پکاندیاں مرد زخمی ہون انہاں دی دیکھ بھال کردیاں تے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن دیکھو جو ہسپتالاں وچ اج نرس ہیں اسلام دی او گل لے کے تے نرساں تے چسپاں کیتی کھڑے حالانکہ نرس بڈڑی رکھ دے نہیں نرس چاہیے انہاں نوں کولی عمر والی لڑکی ہوندی 11 سال 15 سال تو شروع کر دے جو ہی عمر ذرا چوکھی ہوندی انہوں ریٹائر کر چھڑ دے پھر اے غیر مرد پھر ننگے پھر انہاں دی تربیت وہ ساری گندے تے فحاشی دے طریقے نال ہوے اینا بے حیا عورتاں نو بے حیا عورتاں نو قیاس کرنا انہاں پاک عورتاں تے پردے دار عورتاں تے بڑھڑیاں مائیاں تے انہاں نو استعمال کرن بنا دی خاطر ہاں جی پھر سرخیاں پاؤڈر لا کے سر ننگے جھاتے ڈوڑے ننگے اے حال ہوے انہاں دا ہاں جی تے بدکاریاں عام ہومن تے بدکاریاں دا ذریعہ انہاں نوں بنایا جاوے. لیکن ویکھو اسلام دی گل نوں کتھے بے حیائی دے کم تے استعمال کیتا جا رہا ہے. اے طریقہ انگریزاں دا پہ اسلام وچ کدی نرساں نہیں سن ہوندیاں ہاں جی نرساں ہور اسلام دیاں بیبیاں مائیاں دائیاں اما حلیمہ وانگو ہور اے بے حیائی تے زنا پھیلاون دا ذریعہ اے بیماریاں پھیلاون دا ذریعہ اور او سنو ہاں جی اسلام دے دائرے وچ رہ کے تے جناب جی اپنے مردہ تے جائز طریقے نال خدمت کرن دا ذریعہ کڈا فرق ہے فرق کے نہیں سنگیو؟ لیکن انہاں ظالماں کسے خبر تھی کہ لے کر چڑھا گئے مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی ایک ہم اے نرسا پسندیدہ ہیں انگریز دیاں اسی اللہ نو آنکھو ہے بڑھڑیاں مائیاں باپرد طریقے نا اپنے مرد یا او مرد جتھے فتنے نا کوئی خطرہ نہیں بڑھڑی مائی ہوتھے تسا اس تو خدمت لے سکتی ہو بڑھڑی مائی دا نا چلو اونا تو آنو آنکھنے پاگل ہوئے اسا بڑھڑیاں رکھنی ہیں سانت کولیاں چاہی دی ہیں اور بیکھ لو اونا دا بڑھڑی مائی نہ رکھنا یہ دلیل اس بات دی کہ وہ لانتی زنا تے بدکاری واسطے استعمال پر کر دیں اور لیکن نہ اسلام دا تو سجدو دیکھو گے باہر یہ آوے گا کہ اسلام میں بھی عورتیں ایسا کرتی تھی اور گل سمجھا نہیں اور مثال دینا بیویاں پاکا مسلمانہ دیا اما عائشہ صدیقہ توجہ اما عائشہ صدیقہ جیسیاں مائیاں پاک بیبیاں گھر اپنے بیٹھ دیا سا توجہ گھر اپنے بیٹھ دیا سا باہر نہیں سن جانی مردہ نے باہر بیٹھ کے بیبیاں پاکاں تو شریعت دے مسئلے پوچھنے بیبیاں نے پردے وچ بیٹھ کے صحابہ کرام نو یا تابعین نو پردے وچ بیٹھ اپنے گھر وچ بیٹھ کے او دروازے تو باہر او دروازے دے اندر باہر او مسئلہ پوچھنے بیبیاں پاکاں نے او مسئلہ بیان فرما دینے توجہ او مسئلہ بیان فرما دینے سبحان اللہ ایک پاس ہے کہ اسلامی کام میں جتھے خطرہ فتنے دا نہ ہوئے میں مثال دینا سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کون شریعت دیکھ امام مالک رحمت اللہ علیہ جنہ حدیث دی کتاب سب تو پہلو لکھی موتا امام مالک جسنو آخو امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ گھر شریف تو بار حدیث پڑھانی آپ دی بیٹی مبارکہ اپنے گھر دے اندر حدیث مبارک زبانی و یاد کیتی ہونی امام مالک نے شگردہ وچوں اگر کسی شگرد نے امام مالک نو حدیث سنا دیا غلطی کرنی تے امام مالک رحمت اللہ علیہ دی بیٹی پاک نے گھر دے وچوں آواز مبارک دے کے تے ابو جی اپنے نو دسنا کہ غلط پڑی جاندا ہے انج نہیں حدیث انج ہن دوستا کجا گھر وچ بیٹھ کے حدیث یاد کرنی اور باہر اگر کوئی غلطی کرے تو گھروں سخت تے کرخت لہجے دینار اس دی اصلاح کر دینی حدیث دی کتھے اے گل اسلام دی تے کتھے عورتاں دا اج ووٹ لڑنا عورتاں دا اج سکولاں وچ جانا کتھے رلنا نچنا گانا اے ساری خباثت نو آکھنا کہ او اسلام دیاں فلانیاں بیبیاں اما عائشہ نہیں فکر دی ہوں دی ہاں جی صحابہ نہیں فکر دی ہوں دیاں ایمان نال دسو ہے کتھے او پاک کم کتھے اے آج دی پنیتی اے کو گئی میں مثال دینا کہ کتنارے باریاں کرنیاں اپنے آلا پردے آلے ستر آلے بکھانے کتھے ایک کمینہ تے بغیرتی دا کم اور کتھے نالے آکھنا حضرت امہ عائشہ حضرت خدیجہ حضرت صفیہ وہ یہ کردیاں دیاں سن ایمان نال دسو کیا اے واقعی مصطفیٰ دا چراغ لے کے ابو لہب جگ نو سال دا نہیں پھر دا وہ آج دیئے بے غیرتی نو اس حیاء بارے کام تو ثابت کرنا کدہ وڈا ظلم ہے اسلام دے کام نو اے دے کفر دے کام تے استعمال کرنا کتے کنیاں تے کتے او پاک بھی بیا سبحان سمجھ آگی کہ نہیں آئی ہو خبیث دے پتر آخنے تو جو حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت طلحہ تے حضرت زبیر دی مولا علی سرکار نال کلیش جڑی ہوئی اس دے اندر امہ عائشہ پاک نو بلایا گیا مصالحت دی خاطر کہ تساں تشریف لے آؤ تے صلح کراؤ اور اما جی کس حال ہے سر توجہ اما عائشہ پاک ایک اونٹ دے کچاوے تے سوار سن وہ کچاوا کیڑے نہ سی وہ کچاوا کیڑے نہ سی جس طرح آج کل گڈی کار یا جیپ دی باڈی ہوندی اتوں بند اندے تے سجیوں کھبیوں شیشے نے شیشے وچوں پھر بھی دسدا ہے اون دے شیشے نہیں تھن ہوندے او موٹے کپڑے دے نال چارے پاسے بند ہوندا سی اما پاک اونٹنی مبارک دے اوتے اس طرح سوار نے اور جنگ دے دوران کئیاں ہیں صحابہ کرام نے بلایا اور صحابہ بھی آپ دے رشتہ دار نے اما عائشہ دے رشتہ دار نے بلایا صلح کران دی خاطر کہ تسا صلح کراؤ مولا علی اور طلحہ تے زبیر دے وچ اور اما پاک اس پردے وچ ہون اگوں رشتہ دار ہون اما پاک جان صلح کران دی خاطر ایمان نال دسو ان دے وچ کوئی پلیتی والا کم ہے نہیں کوئی برائی والا کم ہے نہیں لیکن اما پاک فرماندیاں ہیں میں بعد وچ اس گل تے وی روندی رہی ہوں کہ سنت حکم میں گھر وچ باہر دا میں کی کم کیتا ہے بھاویں میں لکی تھا جویں مرضی تھا جس حال لیکن پھر بھی میں گئی کیوں اما پاک پھر بھی توبہ کا معافی منگ دیا رہی ہیں ہونے اسلام دا کم میں یارو ایک پاسے ایڈا پاک کم ایڈا پاک لوکا دا کم دوسرے پاسے آکھنا کہ اے جیڑیاں جناب آج جو حاجی محکمے آنے ویچ عورتہ لگیاں پھر دیا حاجی ووٹا ویچو اسمبلی ویچو قومی اسمبلی صوبائیوں کے ہاں جی پروفیسرانیاں بڑیاں پھر دیا غیر مردانہ ناچ گانے بیٹھن کھلون ساری بے غیرتی کر کے ہاں جی وہ جیڑی چٹے ننگے زنا وچ مبتلا ہوئے حضور پاک نے فرمایا اکھاں دا زنا ویکھنا ہے کناں دا زنا سننا ہے زبان دا زنا بولنا ہے ہتھاں دا زنا پھڑنا ہے پیراں دا زنا چڑھنا ہے ایڈے زنا اکھاں دے ہتھاں دے پیراں دے انہاں زناواں وچ جڑیاں مبتلا ہیں انہاں واسطے بیبیاں پاکاں دی اوڈی پاک گل کرنی ایمان نال دسو اے اسلام نو کفر وچ استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ باقی ہے کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چلا کے مصطفی بھی جہاں میں آگ لگاتی پھرے بھی بولا بھی وہ جھلا تو صرف لفظہ تو بھول جانا ہے تو نہ خبیصہ دی زبان تو بھولیا بیٹھا ہے تو اے آنے پہ آؤ اسلام دی گل پہ کر دن قرآن پر دن حدیث پر دن تن پتہ نہیں پر دے تے قرآن حدیث ان پر لانتی پر دے کے نہیں تھا تے کھلوتن جو ہے اور سنو حدیث پاک چایا خیر اللہ سے مین فہر الناس اے پنجاب یونیورسٹی لاہور والی جڑی نا اتھوں دے تمن خان پروفیسر جڑے نا انہاں ساریاں دا استاد سی ظہور اظہر اس دے منہ وچوں میں گل سنی سی قائد اعظم لائبریری جناح باغ لاہور اس سے حدیث پڑھی خیر الناس من ينفع الناس حدیث پاک کیے ترجمہ کیے بہترین آدمی افضل لوگ آئے چھوے جڑا لوکاں نو نفع دے وے جڑا لوکاں نو نفع دے وے افضل بندہ ہے توجہ انہیں حدیث پڑھی تو انہیں آکھیا سائنسدان جڑے ہیں نا سائنسدان یہ سارے افضل نے سارے لوکاں تو افضل نے دیکھو دیکھو سارے لوکاں تو سائنسدان افضل کیوں آکھیا حدیث پاک کے چاہ گیا خیر الناس من ينفع الناس بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے اور وہ دیکھو نفع دیتے ہیں تو بہترین ہو گئے میں ویک سا اس جلسے میں خود ویک سا میں نے انہیں آکھیا چشتی تو دعا مانگ بڑی پرانی گل ہے تو دعا مانگ میں آکھیا جی چند گلا میں کراں گا میں گلاں اتھے جڑیاں کیتیاں پھر وہ پروفیسر انج نسیا جویں کان گلیل تو جاندا ہے ہاں حالانکہ وہ پروفیسر طاہر القادری دا استاد ہے ظہور عمر جڑا وہ انج نسیا جویں کان گلیل تو جاندا ہے میں آکھیا میں آکھیا سن خیر الناس من ینفع الناس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑا فرمایا پہلے نمبر تے ایمان والے واسطے فرمایا سبحان اللہ کیوں کہ نبی پاک جڑی گل کردے نے وہ کافر واسطے نہیں کردے ساڈے رسول جڑے جڑی گل کردے نے وہ مومن واسطے کردے نے سبحان اللہ کافر واسطے قران فرماندا ہے قران اولائک ہم شر البریہ کافر ساری مخلوق تو بدتر نے جنہاں نو قران خود بدتر فرماوے نبی پاک کدوں نو سارے لوکاں تو افضل قرار دے سکدے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑا فرمایا خیر الناس من ينفع الناس اس دا مطلب ہے مومن کی مومن اور سنو پھر میں کہا نفع دو قسمیں ایک دنیا دا نفع ایک آخرت دا تے دین دا نفع نبی پاک نے آخرت دا نفع دی گل کیتی ہے کیا مطلب جیڑا کسے دا دین سمارے گا او افضل بندہ ہوئے گا جی دی تشریح دوجہ حلفاظ چاہی کھڑیے کہ نبی پاک نے فرمایا خیر اکم من تعلم القرآن و علمہو حضور نے فرمایا تو ہاڑے ویچو افضل بندہ ہو ہے جیڑا قرآن سکھ دو تو سکھا دے اللہ میں کیا بے وکوفا اتھے آخر دین دا فائدہ دی گل لے دین دا جنہیں فائدہ دینے لوکاں نوں وہ افضل بندہ ہونا ہے توجہ نہیں فرمائی نے کوئی ایمان نال دسو سنگیو سائنس دان تہاڈی نگاہ وچ اللہ تعالیٰ دے نزدیک افضل ہونا ہے یا میاں شیر ربانی ایمان نال بولو آئن سٹائن یہودی آئن سٹائن یہودی جنہیں بم بنا کے لکھا بندے مارے بم بنا لکھا بندے مار دن تو بھاگوں نے گڑیاں بنائیاں جو بنائے میں تھوڑے تو پوچھنا اے دسو قرآن حدیث دی گواہی دے مطابق حضرت صدیق اکبر افضل نے یا آئین سٹائن یہودی افضل ہے بولو تھوڑا دل کیا اکھدا ہے میاں رحمت علی گھنگڑ افضل نے یا انگریز سائنسدان افضل نے کون چنگا ہے ہن اے لانتی دسو او حدیث لاوا کافراں تے جبکہ حدیث سی اللہ دے ولیاں واسطے سبحان اللہ حدیث رب دے پیارے واسطے اور لا کی دے دتی کافراں واسطے اے کام ہے پروفیسر دا پروفیسر کینو آکھ دین اس نو آکھ دین جڑا مسلماناں نو اسلام انگریز دی مرضی دے مطابق بگاڑ کے پیش کرے تہذیب انگریزی سکھاوے طریقہ سوچ انگریزی دے لو اتے چھاپ اسلام دی لاوے اونوں آندے نے پروفیسر توجہ نہیں فرمائی نے پروفیسر کینو آندے نے چھاپ کا دی لاوے تے وچ کی دے وے کفر پیشاب دے ڈبے لو تے لیول دودھ دا لاوے تے پروفیسر اور دیکھ کم گل انگریز بھی کردا ہے قصور تے کردا حدیث رسول لال پہ ہے ممکن ہے کہ ساڈے نبی دی زبان کافراں دی تعریف کرے نہیں نہیں نہیں وہ ساڈے نبی دی زبان مبارک وچو کلمے پڑھن والے گنہگار دی تعریف ہی نہیں ہوئی نبی پاک جدو بھی تعریف کیتی ہے عمل والے بندے دی کیتی ہے ایمان والے تے عمل والے دی کیتی ہے تقوی پرہیزگاری والے دی کیتی ہے اللہ دے پیارے دی کیتی ہے کسے عام دی نہیں کیتی اور سنو میں ثابت کرنا کہ سائنسدان دنیا نو فائدہ دے ہی نہیں سکتا، انہیں جدوں بھی دیتا ہے گھاٹا ہی دیتا ہے. سن لو سائنسدان دنیا نو کی دیتا ہے اوہ جھلیا، اگر بتی دیتی ہے تو بتی نال لکھا بندے بھی تے مار چھڈے نے، بتی نال اگر بتی دے نال پسینہ سکانے تے اے ویکھی کھڑے تے اے نہیں ویکھیا کہ خون کنے نے سُک گئے، اسے بتی نال خون کنے نے سُک گئے. اگر کپڑے سیدھے کر دیے استری دے نال تے اے نہیں ویکھیا اس بتی نال بندے کنے سیدھے ہو گئے. عورت استری کر دی نال استری دے لگی تے مر گئی، آپ استری ہو گئی. مجھا مریاں جانور مرن کھمبے نال لگ کے آج انہیں مر گئے فلان مر گیا. ہاں جی اگر انہیں گیس دیتا ہے تو گیس نال مندے سردے کنے نے مردے کنے نو، ہاں جی بیماریاں کنیاں پھیل دیا ہیں. یہ دیکھو اگر انہیں کھاد دیتی ہے تو کھاد نال بیماریاں کنیاں پھیلیا ہیں، شوگر اسے کھاد نال، کالا یرکان اسے کھاد نال، ٹی بی اسے کھاد نال، بلڈ پریشر اسے کھاد نال، انہیں بیماریاں ایک کھاد نال لانتی لا چھڑیا ہیں. کیڑے جڑے پیدا ہوں دینے اسے کھاد نال کیڑے پیدا ہوں دینے فصلوں میں، اتو پھر سپرے کیتی خرچہ بدیا، کھاد کا خرچہ وکھرا سپرے کا وکھرا. جب جت 6 مہینے بعد کڑک لینا ہے حساب کرتا ہے تو خرچہ پیداوار دونوں برابر ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. وہ بےچارا مرد ہے روندا پٹتا ہے، 6 مہینے محنت کی سارا خرچہ برابر کر بیٹھا وا. بس وہ ایماندار دسو انہیں یہ دتا ہے. اور میرے کئی سنگی نے جنہوں میں آتے میں کیا سنگیو نہ کھاد پایا جائے نہ سپرے پڑا جائے، تسا بسم اللہ شریف پڑھو درود شریف پڑھ کے فصل بیج چھڈو پانی لا چھڈو، مولا تے یقین رکھیا جائے ویکھیا جائے اللہ تعالیٰ تھانوں رنگ کیویں لاؤندا ہے. قسم خدا دی کر کے آنا ایک نہیں کئی سنگی جنہوں نے میرے آنکھے تے عمل کیتے کھاد دی لوڑ بھی نہیں پئی سپرے دی بھی نہیں پئی خرچہ بھی نہیں ہویا پیداوار بھی آلہ نکل آئی. سمجھ آ گئی نہیں کہ نہیں؟ سائنس دا اند کرے فائدہ تسا ماسا زہر ویکھن والے جے باطن نہیں ویکھیا. ہاں جی قوم توجہ نشئی نشئی جان لو، اور جڑا پاؤڈر پینے والا نشئی ہوندا ہے اس نو نشہ لگ جاندا ہے، اور نہ مراد اپنے جسم اپنے ساری جان تباہ کر کے روڑی تے پیا ہوئے ان دے جسم تے سوراخ نکلے کیڑے نکل دے ہوندے نے، لیکن انہوں جدو بھی پوچھو گے وہ ہمیشہ اس پوڑی دی تعریف ہی کرے گا، وہ پاؤڈر دی تعریف کرے گا. کدی پاؤڈر دی برائی نشائی دے منہ چوں نہیں سنو گے. اے قوم ہے نشائی، اے سائنس ہے پاؤڈر، ہے جی ماری سے جاندا ہے انہاں نوں، لیکن لگ جو گیا ہے کہ ہمیشہ تعریف ہی کر دین. تے جیڑا نشائی نہیں وہ ہمیشہ ہیروئن پاؤڈر دی مخالفت ہی کرے گا، وہ آکھے گا سرور ٹھیک ہے، آکھے گا کہ وقتی سرور نشہ دیندا ہے پاؤڈر وقتی سرور دیندا ہے پر تباہی تے ہمیشہ دی لا چھڑدا ہے ہمیشہ نہیں لا سکتا ہے. اس طرح سنگیا وہ سائنس جڑا ہے یہ تیری نگاہ دے اندر عارضی طور سے وقتی طور سے یہ سرور بھاوے دینا ہونا ہے، لیکن یہ نہ مراد باطنی طور سے حقیقی طور سے نیری تباہی لا چھڑ دے. وہ جڑا اللہ میں اقبال آنگوں سے آنا ہے وہ اس سے نقصان سے نگاہ رکھتا ہے، جڑا نشئی ہے وہ مظاہری ظاہری جڑا فائدہ پہ رکھتا ہے لذت سے سرور پہ رکھتا ہے وہ اس سے نگاہ رکھتا ہے. ایک نہ مراد ان کا کوئی جاہلی آخے گا کہ سائنسدان فائدہ پہنچا دے نے، جیڑا بندہ میاں شیر ربانی وانگو نظر رکھن والے وہ کبھی نہیں سائنس دی تعریف کرے گا کبھی نہیں سائنسدان دی تعریف کرے گا، وہ جدو بھی تعریف کرے گا اللہ دے دین دی کرے گا اللہ دے ولیاں دی کرے گا. دسو اتے میاں شیر ربانی دے بڑے نعرے پہ لگتے سن لگ رہے سن، لیکن اصا منافقت چا اصا نبیاں نال ہی منافقت کرنے ولیاں نال ہی منافقت کرنے بھائی مان آتا تو سمجھی کھڑے ہو میاں شیر ربانی تے میاں رحمت علی دے نعرے چمارے پٹھے سیدھے تو تے راضی تو خوش ہو جان گے. خبردار اللہ دا ولی تے جھوٹے منافقاں نعرے پیروی تے خوش نہیں ہوندے، اللہ دے ولی خوش ہوندے نے تے مصطفیٰ دے دین دی پیروی تے خوش ہوندے. اور سنو میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دا حوالہ میں دکھانا نہ وکھاوا میری زبان وڈ لیا جے. میاں صاحب خطاب کر دیا اپنے مریداں نوں فرمان دے سن، مریدو لوگو منجی چھڑن واسطے منجی صاف کرن واسطے گھر صاف کر لے کرو، انگریز دی مشین تے نہ لے جایا کرو نہ لے جایا کرو. اور آپ فرمان دے سن اوہ علاج دیسی حکیمت کول کرایا کرو، انگریزی ہسپتالاں وچ نہ جایا کرو. میں پوچھنا نعرہ نعرہ نعرہ منافقا دس تے صحیح تو میاں شیر ربانی دی گل تے کنے عمل کیتی بیٹھا ہے؟ ہن جیڑا خبیث ہوسی او آکھے گا او جی میاں شیر ربانی پرانے دور دا بندہ سی، اونوں پتہ نہیں سی نواں دور کیویں دا. بولا اے گل کرے گا وہ خبیث دا پتر ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ ہوئے اللہ دا ولی تے انہوں زمانے دا پتہ نہ ہوگا، وہ اللہ دا ولی تے آر صفر صدیہ جان دے پر اگر نہیں فرمائی نے جان دے آر صفر صدیہ کی نہیں جو آتے دلے دیا ولی جان دے کہ نہیں جان دا. لیکن سن لو اینا بریلویاں دیا منافقتا سنو، جدو اے ہون وحبیاں دے مقابلے وچ وحبیاں دے مقابلے وچ پھر آکھ دینے وابیاں نو اوہ نبی تے عرش فرش جاندہ ہے، اوہ ولی تے ہر شہ جاندہ ہے، اوہ ولی تے دلان دے پیت جاندہ ہے، اوہ ولی تے ساڑے گھر دے راز جاندہ ہے. تے جدو آون انگریزان دے سامنے توجہ، جدو آون انگریزان دے سامنے تے ولیاں نو لے آون نبیاں نو انگریزان دے مقابلے چھ پھر پتا کی آکھ دینے؟ پھر آکھ دینے نبی ولی جڑے نا اے پرانے دور دے بندے سن، انہاں نوں نہیں اونیاں گلاں دا پتہ نہیں جڑا انگریزاں نوں پتہ ہے. اے نویں دور دے بڑے سائنس دان تحقیق ریسرچ والے لوگ ہوتے ہیں، انہاں نوں بہتا پتہ ہے تے انہاں نوں نہیں سی. او میں نہ سور دے سوراں تو پوچھنا، وادی دے سامنے آنا عرش فرش جان دے، انگریز دے سامنے آنا ککھ نہیں جان دے. لانتیا منافقت انہوں نہیں آکھ دے تے ہور کینوں آکھ لے نے؟ الحمدللہ سنو میں انہاں بریلویت آر منافق منافق جڑا بہن انہاں تے لعنت پا کے گل پہ کرنا کہ سنی او ہے جڑا اے آکھے اللہ دا ولی جو کچھ جان دے نا او انگریز دا پیو کی انگریز ساری زندگی دا وارا جم کے آوے نا، اللہ دا ولی جو جان دا انگریز نہیں جان سکدا. بلکہ سنو میں نوی آکھن دیو اللہ دے ولی دا دردہ کتا جو جان دے اور سیس دا نہیں جان سکدا. کوئی ایویں گل کریا کہ چشتی ہوا وچ ڈانگا مار گیا حوالہ نہیں دیتا. آ خطبہ تے شیر ربانی لکھیا ہے، آ کتاب میاں صاحب دیاں تقریراں. میاں صاحب جمعہ پڑھاندے سن تو جمعہ آپ دا جڑا خطبہ شریف ہوندا سی کوئی موت کے دوسرے جمع کردے رہے لکھدے رہے، ان دے وچ لکھیا ہے. اور سنو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دی ایک گل تہانوں سناواں، ایمان دے حوالے لال ایمان دے حوالے لال سناواں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلیلہ معرفت کتاب دے اندر لکھیا میاں صاحب اپنے دادا پیر مکان شریف والے بزرگ مکان شریف انڈیا دے اندر، میاں صاحب کوٹلے شریف والےاں دے خلیفہ دار کوٹلے شریف والے انڈیا والے مکان شریف والےاں دے مکان شریف اپنے دادا پیر دے آستانے دے میاں صاحب تشریف لے گئے. اتھوں دے سجادہ صاحب صاحبزادے عرف کر رہے سن اپنے بزرگاں دا، میاں صاحب نو دعوت دتی آو حضور ختم وچ بیٹھو ختم وچ بیٹھو ختم شریف ہو، اج تہاڈے دادے پیر دا ختم ہے. میاں صاحب اللہ دا فقیر دی اللہ دا فقیر حق آکھن دے اندر نگی تلوار ہوندا ہے. میاں صاحب اے نہیں ویکھیا ہن اگوں دادا پیر دی اولاد شریعت نو ویکھن والے سن. میاں صاحب فرماندے نے صاحبزادہ صاحب سبحان اللہ صاحبزادہ صاحب تواڈے دربار والے بزرگ تواڈے ختمہ تو عرساں تو خوش نہیں ہون گے. توجہ نال سن لے میاں صاحب فرمانے والے صاحبزادہ صاحب تواڈے دربار نے تواڈے ختمہ تو خوش نہیں ہون گے، تواڈے عرساں دے خوش نہیں ہون گے، آپس دی دشمنی چھڈو ہو تاکہ تانی انگریز دیاں کچہریاں وچ نہ جانا پڑے۔ اگے میاں صاحب نے فرمایا کیونکہ جیڑا انگریز دی کچہری وچ جاندا ہے اس دا ایمان ضائع ہو جاندا ہے، ایمان ضائع ہو جاندا ہے۔ میاں صاحب اپنے دادو پیر دے پتراں نوں دسیا، او پیر دے پترو نیرے ختمہ تے عرصہ تے رہے نال بزرگ خوش نہیں ہوں دے، بزرگ خوش اس لیے ہون گے جس لے کفر تو بچو گے، ہر برائی تو بچ جاؤ گے۔ انی گل کسے صاحب زادے نو چکرو تے اوندے مچھ ڈنڈے فقیر آکھن مرید آکھن گے اے تے گستاخ ہے، لے حضرت صاحب دا خیال ہی نہیں کردا ہے۔ میں پوچھنا اے نا بے ایمان مچھ ڈنڈیاں تو کہ میاں شیر ربانی اپنے دادے پیر دے پتراں نو حق آ چھڈیا ہے، میاں صاحب جان گے سن سہلا دے عرصہ تے لو رکھن گے، حالانکہ عرص نہ فرض نہ واجب نہ سنت، محض ایک نفلی کم، ہاں جی اگر شرطاں پوریا ہوں پھر جا کے ایک باعث برکت کم، لیکن عرص ہر سال قضا نہ ہوئے، نمازہ قضا ہوئے، داڑیاں قضا ہوئے، تیلیاں گھریں چوئے، عورتوں کے پردے نہ ہوئے، گھر شریعت رسول نہ ہوئے، ہاں جی کفر دیاں کچہریاں کفر دیاں حکومتاں وچ شامل ہوئے، ظلم دی حکومت تے شامل ہو میں تے میرے عرف نال آکھن ساڈا دربار والا خوش ہو سی۔ شیر ربانی اپنے رب وحدہ لا شریک دی گل شیراں وانگو کر دیا، حق ادا کر چھڈیا، او فرماندا پیا او انہاں گلاں نال انہاں گلاں عرساں نال دربار والے خوش نہیں ہوندے، دربار والے خوش ہوندن مصطفیٰ دی شریعت نال۔ سمجھ نہیں آئی نے، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ سجنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن شیر ربانی فرمان دے نے منجی گھر چھڑو گے چنگی، دوائی دیسی کرو گے چنگی، سبحان اللہ۔ ہوں ڈاکٹر لوگ دوائیاں انگریزی آم تے بتھیریاں وہ بیماریاں دہ لاؤندیاں نے ہک کٹ دیاں، ہاں جی تے ایڈیاں سستیاں کہ ایک مریض جے اٹھدا ہے تے گھر دے دہ بندے بیمار ہو جاندے۔ وہ اگلے پوچھتے نو تساں کیوں بیمار ہو گئے، وہ آندے نے بیمار کیوں نہ ہوئیے، مرے ساڈا تے سارا کچھ لگ گیا، وچھا کٹا بھی لگ گیا، ایک توں اٹھ پیا ہے تے دہ بندے آپے ڈگڑے سن۔ ایڈا سستا علاج میاں صاحب فرما سن، وہ بیلیو دیسی طریقہ علاج سستا بھی ہے جی تے شفا بھی ہے جی، میاں صاحب فرما سن۔ مرو میاں صاحب جی سنو، میری نہ منو اپنے پیر دی تو منو، پر ہوں تو پیر دی گل پیر دی اولاد نہیں منتی، اگلے کتوں منن گے؟ ہاں اینی گل جا کے تو انہوں نے پتروں کرو بھی آخر گے، پر مر تین پتا اور دور کتنے پہنچ گیا، انہوں نے نہیں سننی۔ لیکن قسم اللہ دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے، اللہ دا ولی جیڑی گل کر جانا وہ ہر زمانے واسطے ضروری ہوں، ہر زمانے دی نہیں ہوں، کیونکہ ولی جیڑی گل کرتا وہ ہر زمانے دی ویکھ کے کرتا، وہ ایویں ہے کہ نہیں؟ اور سنو پھر میاں صاحب دی گل دی گہرائی نو پہنچو، ڈاکٹری دوائی تو کیوں روکتے سن؟ ڈاکٹری دوائیاں بغیرتی ہے، بے حیائی، جیڑی دوائی لو اس دے اتنے ننگی رن بیٹھی ہوں، ایویں نہیں؟ رن دی فوٹو اتنے دیتی ہوں۔ ہوں کدی ڈاکٹروں پوچھو ڈاکٹر نو پوچھو ڈاکٹر جی اے دس بیماری دور کرنے واسطے شیشی دے وچ چاڑی استعمال کرنی ہے یا شیشی دے اتوں جڑی بھائی ہے وہ استعمال کرنی ہے پوچھو ڈاکٹر نو ہن پوچھو دس سانو اسا کیڑی شے استعمال کرنی ایمان نال دسو اے وچ چاڑی دوائی نال بیماری جانی ہے یا اتلی نال اتلی کا دے واسطے بیٹھی معلوم ہویا شیر ربانی دی گل تیری حیات تیری غیرت بچاون واسطے سی سمجھ نہیں آئی نہیں بم بم نو اکھ دے سائنس دان فائدہ دیتا ہے وہ بم ایک سروں بجتا ہے تو لکھاں بندے سار دیندا ہے نہ نمازی چھڑدا ہے نہ بے بند بے نماز نہ حیا والے چھڑدا ہے نہ بے حیا نہ غیرت والے چھڑدا ہے نہ بے غیرت ننگے ترنگے سب وچ تے بچدی شے کوئی ہے جنازے جوگے بھی بندے نہیں بچدے بچدے نے ہن ایمان نال دسو لکھاں مار دین والے بم کیڑا کوئی لانتی ہوے گا جڑا آکھے کڈی نفع والی شے ہے کڈی فائدے والی ہے تے سائنس فائدہ سائنس دانا فائدہ دیتا ہے تے نبی فرمایا بڑے اعلی لوگ ہیں اس کنجر نو کنجرا سائنس دان تباہی لاون والا ہے نفع دین والا نہیں اور نبی پاک سرکار نے نفع دین والے دی گل کیتی ہے تے نفع دین والے ہمیشہ مومن ہوندے نے اللہ دے ولی ہوندے نے اللہ دے ولی لوگ کیویں نفع دین دین بیمار گئے پانی پلایا شفا مل گئی ہے مٹی دیتی شفا مل گئی نمک دیتا شفا مل گئی دم کیتا شفا مل گئی ایڈے سوکھے نفع دین والے نو نبی کیوں نہ فرماون کہ وہ افضل لوگ نے لیکن یار یہ بھی وقت آنا سی کہ حدیث رسول اللہ دی اور لانتی دے بچے سائنسدان دے متھے تلا دین کڈا بڑا ظلم ہے کیوں نہ آنکھیں مر اللہ میں اقبال کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھر ہوگی مولا بھی سمجھ نہیں آئی نے مرا بولو چوچی آواز نال سبحان اللہ سبحان اللہ اور سنو نبی پاک سرکار نے علم دی فضیلت دے اتے جنیا حدیثاں بیان فرمائی ہیں علم دی فضیلت تے جنیا حدیثاں حضور فیان بیان فرمائی ہیں اور ساریاں دیا ساریاں ہے سن علم شریعت آستے علم دین آستے لیکن لانتیاں کی کیتا ہے ابو لہب والیا سکولاں دیا کندہ بھار چھڑی ہیں طالب العلم فریدت اللہ کل مسلم و مسلمہ اسلامیہ پبلک سکول غوثیہ پبلک سکول اچھا اور توجہ میں گل تواڈے نال کرنا اے دسو سنگیو جس مدرسے تے وہابی پیسہ دین او وہابیاں دا مدرسہ ہونا ہے یا سنیاں دا سچی بولو جس مدرسے تے شیعہ پیسے لاون او کنا دا ہونا ہے کیا بریلوی دے مدرسے تے شیعہ پیسہ لاوے گا وہابی نہیں لاوے گا ہن پیسہ تے لاوے شروع مڈ تو انگریز تے سکول دا نام اسلامیاں غوثیہ کیا تہاڈا دل نے گواہی دیندا ہے کہ جیڑا مدرسہ غوث پاک نہ ہوے گا اوتھے یہودی پیسہ لاوے گا نہیں تاں کر کے وچوں یہودیت پہ نکل دی ہے یا غوث پاک نکل دین غوثیہ پبلک سکول وچو غوث نکل دینو یا انگریزی باندر گل ٹھیک ہے بین بیمان لا دین زانی شرابی جا ویکھو سنو پنجاب یونیورسٹی دا مطالعہ جا کرو اوتھے دے کڑی منڈے جا ویکھو اگر تہاڈا دل اے آکھے کہ واقعی ایم اسلام والے نے اور نبی پاک نے اینا دی فضیلت بیان کیتی ہے اور اینا دے پیران دے تھلے فرشتے پر وشاؤدے نے تو آڈا دے لگرے آکھ دے تو میں مان لینا کیوں بھائی؟ سکول دے منڈے کڑیاں سویرے جاندن، کیا تہاڈا دل اے آکھدا ہے کہ انہاں دے تھلے ایڈے پاک لوگ جا رہے نے کہ فرشتے انہاں دے پیراں تھلے پر وچھاؤندے نے؟ تہاڈا دل آکھدا ہے؟ سچی بولیا جی، اے پینٹارا ننگا نام مراد ایندے تھلے فرشتے پر وچھاون گے یا ایندے پچھو فرشتے گرد سیکن گے؟ اینو گرد فرشتیاں پھیرنا ہے یا تھلے پر وچھاونا ہے؟ جیڑی لانتڑ کڑی جا کے تے اوتھے سبق لے کے تے کوئی فیکٹری پہ لگ دی، کوئی پی سی او تے، کوئی بساں وچ کلینڈر، کوئی کنجری بن کے نچ دی، کوئی نرس پہ بن دی، ہاں جی او بے حیائی تے لگ گئی تے زنا تے، تھوڑا کی دل آکھدا ہے؟ اے غوث پاک دی؟ نہیں، اے اسلام والی؟ نہیں، تے پھر اسلامیہ دا کی مطلب ہویا؟ غوثیہ دا کی مطلب ہویا؟ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغِ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی؟ اللہ میں اکمال آنکھ دے اے ابو لہب دی نسالے حلور دے دین دا نام استعمال بھی کر دی، کوئی اسلامیہ، کوئی غوثیہ، کوئی غزالی، کوئی مصطفی، کم سارے ابلیس آرے لسل ساری انگریزوں دی، اے سارے ابو لہب دی نسل پہ بندے لے، لیکن منافقت دے نال نبی پاک دے دین دا نام پہ استعمال کر دے لے انہا لان پیا دے باہر حدیث لکھن تے لگاوی جو اندر پہ سکھا دے لے اندے تک پہنچ دے اور سمجھ آئی نے؟ سبحان اللہ، توجہ ہے کوئی نہ؟ سبحان اللہ، ادھر دیکھو سبحان اللہ، ہاں جھلا تو ایتھو تے مری تھی سیانے آندے نے سیانے شکاری جدو شکار نو نپدا ہے بٹیرے نو نپدا ہے نا تے بٹیرے دی بولی کردا ہے تیتر نپر آرہا تیتر لے جاندے تیتر دی بولی کردے تو پھر تیتر نپ دے جو تیتر نو پھسا مانا آرہا تیتر نو آنکھے اُڑا آوے گا انگریز جیڑا یہودی تینو پھسا آیا ہے نا اس تیری بولی بولی اس نا اسلام دا استعمال کیتا ہے حدیثہ نائی ہیں تاکہ چھتی پھسو آنکھو بابا ایتھے تے اسلام دا کام پہ ہوندہ ہے ایتھے مسلمان نے تیار پہ ہوندہ تا تسا پھسے ہو جے توانو آکھ دے آؤ انگریز بنو آؤ یہودی بنو آؤ لانتی بنو تسا جانا سی؟ نہیں، آؤ کنجر بنو کسے جانا سی؟ نہیں، اونج جدوں نے آکھیا ہے اسلامی پبلک سکول تے وچوں فلمی کنجر سارے سکول دے تیار ہوئے لے ہن نسل ساری کنجر تیار کر لئی باہر کی لکھی کلا اسلامیہ پبلک سکول اور پھسایا اسلام نال نا اسلام لاؤ لیکن استعمال کدھر کیتا سو بے غیرتی تے کفر دے استعمال کیتا سو معلوم ہویا ساڈا کلندر اکمال پہنچ کے بولے آئے اور جھلیا ابو لہب دے ہاتھ دے اندر مصطفیٰ دا چراغ ویکھ کے بھول نہ جاوی اے ابو لہب اس دیوے دے نال تیرا جھگا ساڑن والے تو اس چراغ نو ویکھی جڑا مصطفیٰ دے غلام شیر ربانی دے ہاتھ چ ہوے او کچھ اور لگی نے سنگیو ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے علامہ اقبال انہا سکول آلیاں تے ایڈا خوش ہویا ہے ایڈا راضی ہویا ہے آندا اگر مینوں اللہ تعالی بادشاہی دے دے نا تے میں سارے سکول ہی مار دیاں او جس علامہ اقبال دی فوٹو ٹنگی کھڑے نے سکول آلے او آندا اگر مینوں رب بادشاہی دے چھڑے میں سارے سکول ہی مار دوں. اللہ میں اقبال آنگا ہے جتھے میں سکول پڑھے نو بھیجیا ہے جو میں آکھیا ہے اندھے جرد و بدل چا کیتا ہے جو دیتا ہے اندھے خیانت چا کیتی سو جے ان پڑھ نو گھلے آئے تھے جو میں آکھ کے گھلے آئے انہیں انہیں گل پوری کیتی ہے خیانت نہیں کیتی. کیا مطلب اللہ میں اقبال آنگا ہے میرا تجربہ ہے میں سکول آگیا نو بے ایمان پایا ہے تھے ان پڑھا نو ایمان آرہ پایا ہے. سمجھ نہیں آئی نے اور ہون بھی علماء کے بیس رہو بھائی سنگیو ایمان نال دسو ادھر ویکھو حکومتاں دے کول کردے لے کے کھا جانا کردے لے کے کھا جانا جھوٹ دے کردے لے کے کھا جانا فراڈ چکر بازیاں کرنیاں خزانے لٹ لٹ کھا جانے اے کام پڑھے لکھیاں دے نے کہ ان پڑھا نے پڑھے لکھے جڑا ان پڑھے نو تے دا آوندا ہی نہیں اینو ایک کوئی کام آن دا ہے میں کمانا کمیں تے کھانا کمیں پڑھا لکھے آن دا ہے میں نو ایک کوئی کام آن دا ہے کہ میں دال آ کے لٹنا کمیں تے کٹنا کمیں تے پھر پننا کمیں حقے حضم آکے بیکھڑو تنہیں ہونوی جے قوم پل دی پئیے تے اس جاتا ان پڑھ دے اتھوں پہ پل دی کیوں بھی سنگی ہو کون پا پال دے نو پڑھے لکھے نکم میں کھانا لے نو جیدا پتر کوئی پڑ جاوے نا سکول ہو تے پیو چاکھے پتر نو پتر ہارتے وہاں لائے تے پانچ سات گوان بھی لڑکے آکھ دے نو مرے حیاء کر سولہ پاس ہے یہ ان کام کرے کہنے دنے کہ نہیں ہوئے خود تو پتر بھی آکھ دے ابا جان دے میں سولہ کیتی کھڑا میں ان لیڈ صاف کرا میں گوبر صاف کرا اس کام نو آتھ نہیں لگا کام کرن نو دا جی کر دے ہی نہیں. ہاں میری پینٹ نہ لپڑ جاوے سمجھ ہی آئی نے گل دی غر دے سنگی آدھر ویک اگلی گل کرن لگا اسلام دے اندر ایک الیکشن ایک سلیکشن اسلام دے اندر الیکشن نہیں سلیکشن ہے سلیکشن دا مطلب کیا کر دیں مخصوص نیک پاک پرہیزگار بندے کٹھے ہو کے حاکم بنا دے نے او بھاویں تھوڑے عمر بھاویں بہتے عمر میں ایک نوی روایت توجہ اسلام دی ایک نمی روایت تو آنے سنانا جمہوریت دے خلاف اے ووٹاں دے خلاف ادھر اکثریت چل دیئے اسلام دے اندر حقانیت چل دی اج ایک نمی روایت دے آپ نو سنانا نعرہ تکبیر اللہ توجہ ہے رمضے نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے ہاتھ وچ کتاب قبلہ الآداب الشرعیہ سبحان اللہ کیا ہے الآداب الشرعیہ محدث امام ابن مفلح حنبلی دی سبحان اللہ تین جلداں وچ کتاب ہے جلد نمبر اس دی پہلی صفحہ نمبر 42 جلد پہلی صفحہ عبارت کی لما استخلف ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لمعاقب الدوسی ما يقول الناس في استخلاف عمر قال کرهه قوم ورضيه قوم آخرون قال فالذین کرهوه اکثر من الذین رضوه قال بل الذین کرهوه قال ان الحق يبدو کرها وله تكون ان الحق يبدو كرها وله تكون العاقبه والعاقبه للتقوى سبحان اللہ نبی روایت سنو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جدو حضرت عمر نو خلیفہ بنایا سبحان اللہ حضرت صدیق پشتن حضرت معاقب دوسی تو سبحان اللہ فرمایا میں جو خلیفہ بنایا عمر نو لوکاں دا خیال دس کیے یہ آخری لوگ معاقب دوسی کہنے لگے حضور کچھ لوگ عمر دے بادشاہ بننے نو پسند کر رہے ہیں کچھ نہیں کر دے. آپ نے فرمایا اے دس زیادہ کیڑے نے پسند کرنے والے زیادہ نے یا نہ پسند کرنے والے زیادہ ہیں عمر نو. انہاں عرض کیتی حضور عمر نو نہ پسند کرنے والے زیادہ ہیں تے پسند کرنے والے تھوڑے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حق شروع وچ نا پسند لگدا ہے لیکن آخر وچ آخر دے اندر حق دلاں وچ بیٹھ جاندا ہے. انجام اخیر اونک حق دا نکلدا ہے. کیا مطلب؟ صدیق اکبر نے فرمایا اگرچہ بہتے بندے حضرت عمر نو نا پسند کرنے والے نے پسند نہیں کر رہے تھوڑے پسند کر رہے نے لیکن میں عمر نو جڑا خلیفہ بنایا ہے حق ویکھ کے بنایا ہے اج جڑے پسند پہ کر دین انہاں دے اگے وی گل کھل جاوے گی کہ حق عمر دا خلیفہ بننا سی. اسلام وچ اکثریت والا کوئی تصور نہیں. اسلام تے حق ویکھ لے اگر بہتیاں دی گل کرے تے بہتیاں حضرت عمر نو پسند نہیں کیتا لیکن رب بھی پسند کیتا ہے رسول اللہ بھی پسند کیتا ہے حضرت ابو بکر پسند کیتا ہے حق والے پسند کیتا ہے. معلوم ہویا اسا حق ویکھ لے اسا ووٹ نہیں ویکھ لے. ہن وی دسو اسلام میں ووٹ تے نہ ہویا لیکن کدی لعنت کہ اسلام بنا لے کے آکھنا اسلام میں ووٹ ہیں نام اسلام دا صحابہ دی گل کر کے پھر آکھنا ووٹ اسلام میں ثابت نے ووٹ اسلام چوں نے تے پھر وہی گل ہوئی نا کہ چراغ مصطفیٰ دا تے ابو لہب اگ لاندا پھردا اے انہاں لعنتیاں دے جھانسے وچ نہ آ انہاں دے نام استعمال نہ انہاں دی زبان نہ ویکھو تو اپنے دین ایمان نو ویکھو اللہ دے ولیاں نو ویکھو جدھر رب دے ولی ہون گے دین حق اسے پاسے ہوے گا. توجہ ہے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. اے استاد دی تعلیم اسلام وچ فرض ہے. توجہ نہیں فرمائی نے استاد دی عزت اسلام وچ فرض ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے. بے شک لیکن پتہ جی اسلام وچ استاد ہوندا کیڑا ہے؟ سبحان اللہ. کوئی بدتین کوئی بد مذہب کوئی بد عمل استاد نہیں ہو سکدا. اودے کول پڑھنا ہی جائز نہیں اودے کول سیکھنا ہی جائز نہیں اودے نال بیٹھنا ہی جائز نہیں. سیکھنا تے دور دی گل اس نال بیٹھنا ہی جائز نہیں. اسلام دے اندر استاد او ہے جیڑا بندے نو جنت دا رستہ سکھا وکھاوے جنت دے عمل سکھاوے رسول اللہ دا دین حق سکھاوے. ہاں جیڑا یہود تے کفر دا راہ وکھاوے برائیاں دا راہ وکھاوے ہیں اونوں آکھے اس آکھیا جاوے استاد تے استاد دی تعظیم والیاں گلاں ہاں جی سکول دیاں کتاباں وچ رکھ کے آکھنا استاد کی عزت کرو ہیں جی تے قبلہ اے اوہ کم ای ابو لہب لانتی رسول دا چراغ لے کے تے سال دا پھر دا ہن ایمان نال دسو اے ماسٹر پروفیسر سکھان دے کی نے تا کر کے توجہ اے دین دشمنی سکھان دے نے، دین دشمنی سکھان دے نے، نبیان رسولان دی توہین سکھان دے نے، اسلام دی توہین سکھان دے نے، تاں کر کے انہاں نو شگرد کی سلا دین دے نے لتر مار دے. دین دے طلباء کدی استاد نو کٹیا نہیں، توجہ نہیں فرمائی، میں قسمیا پیا دین دے طالب نے کدی استاد نو ماریا نہیں، تے سکول والے منڈے آئے دن پروفیسراں نو پنجی کھڑو پنج دینے کے نہیں ہوئے، جے اے پنج دینے اینا او پڑھان دینے استاد کی تعظیم کرو، تے اے تعظیم جتیاں نال کر دینے. اور میں پوچھنا جے اے لانتی واقعی استاد ہون دے تے شگرد نا دی تعظیم نہ کر دے. اب میں میری گل میں سن لو، میں پڑھاندا نہیں یعنی کتاباں، اس طرح دین دیاں گلاں تانوں پڑھانا زبان نال، او ایمان نال میں جیڑے میرے کول اس طرح سکھن والے ہیں دل نال جیڑے سکھدے نے، جیڑے منافق نے بے ایمان انہاں نوں پڑھا چھڈو، جیڑے یعنی سننا وی نہیں چاہندے او تے پرا منافق نے، جیڑے سندے پڑھدے ہیں جتیاں کچھ چ مار لیندے نے. میں اتارنا کئی قسم، میں قسم نال، حالانکہ میں یعنی انہاں دی جتی دی خاک برابر وی نہیں، او جڑے میری جتی چمدے نے میں انہاں دی جتی دی خاک برابر وی نہیں، قسمیا پیانا او جتی دی خاک وی چنگی، کیونکہ جتی دی خاک جڑی او جہنم نہیں جائے گی، تے مینوں پتہ نہیں میں جنت جہنم جانا ہے کہ جنت جانا ہے. ہاں جی ہن او چنگی، لیکن او میری جتی نو چم چم کے اکھاں تے لاندے پھردے ہوندے نے، کی وجہ ہے؟ پروفیسر جتیاں کھاوے تے میریاں چار گلاں سن کے تے کیوں چمدے نے؟ اگر او استاد ہے کیوں تعظیم نہیں؟ میری تعظیم کیوں ہے؟ اے خود تعظیم پیچستی ہے کہ اے استاد ہے اُنہ دا لٹر کھانا پیچست دے، اُنہ نا استاد دا استعمال بھاوے کیتا ہے لیکن استاد نہیں تھی، اُنہیں رب دا مخالف بڑھا ہے، دین دا مخالف بڑھا ہے، غیرت دا مخالف بڑھا ہے، بزرگان دا گستاخ بڑھا ہے، انگریزی تکتی بڑھا ہے، اُنہ انگریز دی تعلیم تے کر دے لیکن اُنہ نا ماسٹر دی اپنی کر دے، نا ماں پیو دی کر دے، نا خدا رسول دی کر دے، نا رب رسول دا حکم پشان دے، تو مور سنگیا سمجھ لے او استاد نہیں، او بڑی مان سی دشمن، تا کر کے بچے دے دل دندر اس دی تعلیم نہیں آئی، اونے تعلیم آلے سبق استعمال کیتے لو پر ہے جو نہیں تھی، او تھے کک فیدہ انہوں نہیں ہویا، جھلا معلوم ہویا او لانتی نام اسلام دا استعمال پکر دن، لیکن او جس طرح کے مصطفیٰ دے چراغ نال ابو لہب جھگا سال دے او نسل جو پہ سال دن، استاد نہیں، استاد وہی ہو جڑا مصطفیٰ دے دین دا راہ وکھاو. اسی طرح توجہ توجہ توجہ ہے، وہابی وہابی ٹولا پڑھے گا قرآن پڑھے گا حدیث لیکن کام ہوئی جے جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بھولا ہابی. ہن بتاں والیاں آیاتاں بتاں والیاں آیاتاں تھپ دین گے نبیاں تے ولی، بتاں دی آیاتاں تھپ دین گے نبیاں تے ولیاں تے. حضرت بخاری شریف دے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندن، فرمایا خارجی جڑے ہیں نا خارجی، انہاں دا کم میں فرمایا آیاتاں بتاں والیاں تے تھپ مومناں تے دیندے، تھپ دیندن جناب جی ایندے تے ولیاں تے نبیاں تے، بتاں والیاں آیاتاں. ہن اے جڑا آیا کھڑا ہے نا کہ او سن دے نہیں کچھ کر دے نہیں کچھ دین دے نہیں اور رب تے گلاں کیتیاں نے بوتاں واسطے تے وہ آندے نبی کچھ نہیں دے اندر ولی کچھ نہیں سن دے ولی کچھ نہیں کر دے ولی مچھر دا پر بھی نہیں بنا سکدے ولی مکھی دا پر بھی نہیں بنا سکدے میں کہا اونتری دا اللہ دا قرآن پڑھ رب دا قرآن تے صاف پیا فرماؤں دے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرما دے لینی اخلقو من الطین کا ہے تو تارے میں پیدا کرنا ہوں پرندے دی شکل بنا کے اسے جو پھونک مارنا ہوں اللہ دے امر نال پرندہ بن جائیں گا سمجھ آئی کہ نہیں آئی توجہ نال بولو سبحان اللہ جلے آؤ بت واقعی کچھ نہیں دے سکتے لیکن بت تے نبی کدو ایک بت نو ویکھنا شرک بت نا بت نو ویکھنا شرک اللہ دے نبی نو ویکھنا عبادت بت نال بہنا شرک نبی نال بہنا صحابیت بت نال بہنا مشرک بندا ہے مصطفیٰ نال بہنا کوئی صدیق بندا ہے کوئی فاروق بندا ہے سبحان اللہ بت کول منگنا مشرک رسول اللہ کول کوئی صحابی جنت پہ منگدا ہے کوئی اکھ نکل گئی ہے تے شفا پہ منگدا ہے چک کے اکھاں تے رکھے گا مشرک بنے گا اور نبی جتھے قدم رکھے اتھوں دی مٹی چک کے اکھاں تے رکھے گا تے برکت حاصل کرے گا مومن کامل بنے مومن بنے گا مومن توجہ نہیں فرمائی نے فرق ہویا کہ نہ ہویا ہے بوت نو بوت نال بیٹھو بوت بوت نال بیٹھو تے گمراہی نبی تو ہدایت ایویں کی نہیں کڈے لانتی نے بوتاں والیاں آیاتاں پڑھن گیا آیاتاں توں جھلا بیچارا ویکھو جی پڑھ دے تے قرآن نے او تیرا جن نے بٹھا بھایا ہے پڑھیا تے اونے قرآن ہی ہے نا انگریز جو تیرا بٹھا بٹھایا ہے انہیں بھی تے قرآن ہی لکھیا ہے انہیں بھی حدیث لکھی ہے پر لے تینو کفر تے گیا ہے لے یہودیت تے گیا ہے لے بربادی تے گیا ہے وابیاں قرآن پڑھے ہیں پر لے تینو گستاخی تے گئے نبیاں ولیاں دی گستاخی تے توہین چلے گئے جھلے آ قرآن پڑھن نہ ویکھو نبی پاک نے فرمایا اس قرآن کو منافق بھی پڑھیں گے مومن بھی پڑھیں گے سارے پڑھیں گے پڑھن دا کی قرآن نو سارے پڑھ لین دین لیکن تو پہلو ایمان ویک بعد اس قرآن دا پڑھنا ویک توجہ نہیں فرمائی نے اور ایمان دی پشان اللہ دے ولیاں دے طریقے تے ہوے گا ولیاں والا طریقہ اللہ دے ولیاں والا طریقہ کامل ولیاں والا توجہ نہیں فرمائی دے ذرا بول چا سبحان اللہ اسی طرح سنگیا توجہ وابیاں دے بارے میں گل پہ کرنا مینو سنگیا آخیا بھی فرمائش بھی کی تھی او آنکھ لے توجہ او آندے نے آیاتاں پڑھ پڑھ کے سنانگے نبی کچھ نہیں جانتے بس جو وہی آ جاندی سی اس لئے ان جاندے سن اس تو علاوہ کچھ نہیں سن جانگے آیاتاں پڑھی جانگے آیاتاں کیڑیاں پڑھن گے؟ جیڑیاں آیاتاں وچ اللہ تعالی اے فرماندا ہے کہ عالم الغیب میں ہاں. ہن قرآن پاک دے اندر اے تے اللہ تعالی کسے تھاں تے نہیں فرمایا کہ میں غیب دا علم کسے نوں دیندا ہی نہیں. توجہ نہیں فرمائی نے. قرآن پڑھو تو الٹا ثابت ہوندا ہے کہ اللہ تعالی غیب دا علم جویں آپ رکھدا ہے نا, اے نہیں کہ ہن آپ ہی رکھیا ہے نا. سونا رب کرم کردا ہے تے اگے دے بھی چھڑدا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی للرسول. سونا رب فرماندا ہے اللہ عالم الغیب, لیکن اپنے غیب دے اوپر کسے نو مطلع نہیں کردا, کسے نو غالب نہیں کردا. الا من ارتضی من رسول, مگر اپنے رسولاں وچوں جنوں پسند کر لے انہاں نو غیب تے مطلع کر چھڑدا ہے تے غیب دے اوپر غالب کر چھڑدا ہے. ہن اے نہیں پڑھن گے کبھی, کیونکہ ان دے وچ آیا کھڑا ہے غیب دا علم دین دا. غیب دا علم تو او پاسا وینا ہے, ایک اے نہیں ویکھدا ہے کہ یار یہ تے اللہ تعالی دے نبیاں ولیاں نو اللہ تعالی بڑا بڑا غیب دا علم دے چھڑدا ہے, غیب دے اتے اطلاع دے چھڑدا ہے, جس دی وجہ نال اللہ تبارک و تعالی دے ولی نبی کائنات نو ویکھدے نے. اللہ تعالیٰ قرآن اچ فرماندا ہے, قرآن اچ فرماندا ہے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اساں ایسے طرح اسی طرح وکھانے ابراہیم نو آسمان زمین دی شاہی. کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ آسمان زمین دی ساری بادشاہی وکھا رہا ہے. سبحان اللہ. نال فرمایا کہ سو کذالک ایویں, کیا مطلب؟ محبوب جویں تینوں وکھانے آ سائیں ابراہیم نو ایویں وکھایا. سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی نے. سبحان اللہ. اور نوری سیگا بولیا اللہ تعالی, یہ سیگا استعمال فرمایا اس مضارے دا, مضارے دا سیگا جڑا حال استقبال دوواں واسطے آوندا ہے. کیا مطلب؟ اے حبیب ابراہیم علیہ السلام جی میں ہون حال چھینہ تھا انہوں ہون بھی اپنے غیب دے خزانے بخا رہے ہیں. معلوم ہویا دوستو اللہ تعالی غیب دا علم دین دے عطا فرمان دے, اس نو آکھاں گے غیب تے اطلاع. غیب تے اطلاع اللہ تعالی غیب دے جانن دی مہربانی جڑی ہے وہ اپنے نبیاں ولیاں تے بھی کر چھڑ دے. توجہ نہیں فرمائی نہیں. اچھا ہن ایتھے تانوں تکبیر اللہ اکبر نعرہ تحقیق حاضری فرمان سنت. مسئلہ ایک پوچھا گیا کہ جی ایتھے رولا بنیا ہے نماز جنازہ تو بعد دعا دا, وہ بنیا سی ایتھے؟ اکھے وہ ضرور حل کریا نے. پہلی گل تے وہ قبلہ, پہلی گل میں کرن لگا مسئلے دے بیان تو پہلو کہ نماز جنازہ تو بعد دعا نہ فرض نہ واجب نہ سنت, اینو ساڑے فقہائے کرام نے جائز لکھیا ہے. کی لکھیا ہے؟ جائز. امام اہل سنت نے جائز لکھیا ہے, یعنی نہ اگر نہ گناہ ہے تے جے کرو گے تے اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے چھڑے گا. یہ امام اہل سنت نے نویں جلد فتح بھی لکھیا. نہ اینو حرام نہ اینو مکروہ تحریما نہ اینو کفر, وہ نہیں کہہ سکتے ایویں نا. ہن اس ملک دے اندر کفر کفر تے عام, فرض رلن عام, قرآن نالیاں اچ, رب رسول دے نام اشتہاراں تے نالیاں اچ, وہابی بھی چھاپ اشتہار لاندے نے کہ نہیں؟ رب رسول دا نام تھلے سٹنا یا توہین والی تھان تے لاونا اے کفر اے. توجہ نہیں فرمائی نے وہ لاندے نے کہ نہیں؟ بریلوی لاندے نے کہ نہیں؟ اچھا میں پوچھنا ایڈے کفران دے اتے تے کوئی لڑائی نہیں تے جائز کام تے کادی لڑائی ہے؟ ایتھے تو انک مثال دینا جڑی حضرت عبداللہ ابن عمر دیتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر حضور دے صحابی نے حج کر رہے سن آپ حج کسے کوفے دے رہے یار بندے نے کوفی نے کوفی کوفے دے رہن والے بندے نے حضرت عبداللہ ابن عمر تو پوچھا حضور دسو اگر حج کر دیا بندہ مچھر مار بوے تے کی سزا پینی ہے شرائط؟ حضرت عبداللہ ابن عمر مسکرا پے فرمان لگے جیڑی قوم کوفے والی رسول اللہ دے نواسے دا خون روڑ چھڑے ہے آج مچھر دے بارے کھڑے پوچھ دے. یہ ٹی ویاں چکلے گھر گھر چنے وہابیاں دے گھراں وچ وی تھا سکول یہودیت سویرے بال سکول سارے وہابیاں دے وی جان دے سارے دے لانت جان دے سدے بش تے جان ملاں دے پوترو سدے بش جاوے ملاں تے پیر دی تھی مسلا دی تھی تے جھگڑا نماز جنازہ تو بعد دعا تے گے یہ تھانے کچہری یہ سب شریعت اسلام دے مطابق پہ ہوندا ہے کیوں بھائی وہ تہاڈے ملک دے اندر سارے کام شریعت تے ہو رہے نے تے جھگڑا جنازے تو بعد دعا دے کیوں ہے جیویں کوفی قوم دا بندہ مسئلہ پوچھے نا مچھر دا حضرت عبداللہ مسکرا پین جدو میرے کول پاکستانی قوم نماز جنازہ دی دعا دا مسئلہ پوچھدی ہے نا میں بھی حضرت عبداللہ وانگو مسکرا پینا کہ دین رسول نو قتل کرن والی قوم جنازہ تے لڑدی کھڑی مسئلہ میں سمجھا دینا اور مسئلہ بھی سمجھا ہوں جو میں عام تو آڈج مشہور ہے اس تو ہٹ کے ہاں جو میں آلہ حضرت امام اہل سنت نے لکھیا ہے میں ان سمجھا دینا اور میں پہلی بار آئیں مسئلہ سمجھا رہا ہوں جاہل ملونڈے آنی کل نہ سمجھا دی آلہ حضرت امام اہل سنت نے فتاوہ رضویہ جلد نمبر نوی صفحہ نمبر 224 ایک آپ نے فتوہ 224 تو شروع کیتا ہے 238 تے مکایا ہے نماز جنازہ تو بعد دعا دا دوسرا آپ نے پورا رسالہ لکھیا ہے بدل الجوائز علی الدعا بعد صلاۃ الجنائز اے بھی کئی ورکیاں دا ہے توجہ ہے اے بھی آپ سرکار دا پورا رسالہ ہے اے شروع پیا ہوندا ہے 239 تو تے جا رہے ہیں قبلہ 256 تک 200 آپ نے جڑی وضاحت کی تھی پہلے آپ نے ثبوت دیتے کہ جائز ہے کیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب جائز مستحب فرمایا شریعت دے اندر مطلوب ہے کہ مردیاں واسطے ود تو ود دعاواں کرو زندیاں واسطے بھی دعاواں کرو پھر آپ نے حدیثاں لیاندیاں قرآن پاک دیاں آیات لیاندیاں آپ نے رجا چھڈیا جویں امام اہل سنت دی عادت ہے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہاں سمندر وگا چھڈدا بندہ جڑے مسئلے تے بولدا ہے اور اندازہ لگاؤ کو 40-50 صفحے امام نے بھر چھڈے ایسے گل دوتے لیکن مسئلے دی وضاحت کرن دا حق ادا کیتا ہے آپ فرما دے لو ہے مستحب لیکن شرطاں ہیں کی ایک تے فرمایا نماز جنازہ تو بعد دعا صفاں جویں بنیاں سن اس سے حال صفاں کھلوتیاں نہ منگو صفاں توڑ دیو تاکہ کسے نو اے خیال نہ پوے کہ اے دعا وی جنازے دا حصہ ہے جدو صفاں ٹوٹ جان گیاں حصے بنان والا خیال ختم توجہ نہیں فرمائی نے دوسرا فرمایا کدی کدی چھڈ دینی چاہیے اے نہ کہ ہر تھا تے ضرور منگو امام اہل سنت فرماندا ہے کدی کدی چھڈ دینی چاہیے تاکہ لوگ اے نہ سمجھ بیٹھن کہ واجب ہے یا سنت ہے یا اے نہ سمجھ بیٹھن اس تو بغیر جنازہ ہونا ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی میرے خیال دے ان دا مسئلہ بیان کرو اج دے مولوی جاہلاں دے اگے تے بریلوی تے لڑ پین گونا آکھنا لا آئی پکا واہ بھی ویکھے آئی آندا کدی کدی چھڈ دیو او رہ جو گا جاہل کتے ہن بندا کی گل کرے ہوا وچ ڈانگا مارن والے لانسی رہ گئے علم رہا کوئی نہیں بے شک قوم بیچاری الوؤں نو شہباز سمجھی بیٹھی کھوتیاں نو گھوڑا سمجھی بیٹھی گھوڑے کھوتے تے الو شہباز دی تمیز ہی نہیں رہی ہن میں شرع دی گل کرنا امام اہل سنت دا فتویٰ سنانا پیا جویں گھنگ شریف 10 محرم نو میں فتاوی رضویہ کھول کے اعلی حضرت دی گل سنائی فتویٰ سنایا محرم وچ شادی دے متعلق میں شرع دا مسئلہ کتاب کھول کے سنایا امام اہل سنت دے کتاب دے حوالے نال سنایا صفحہ دسیا عبارت پڑھی اتو عبد الطوائف جو آیا وہ ساکھیا ایویں ماری جاندے وہ تہاڈا جے پیو مریا ہوئے تے تسی شادیاں کرو گے اوے مردودا میں اعلی حضرت دا فتویٰ سنایا ہے تو اپنے ہاں جی جناب جی نانے دادے دا کو قیاس چکی بیٹھے ہیں ایتھے قیاس تیری اپنی عقل چلے گی جو مصطفیٰ دی شریعت چلے گی ہن تیری تواڈی نگاہ وچ تے پتہ نہیں او کڈا امام اہل ستھن ہونا ہے ہاں کڈی بلا ہونا ہے لیکن او الو ہے جنوں تساں شہباز بنا چھڈیا ہے میں اعلی حضرت دا فتاوا پہ سنا نا کیا فرماندے نے کدی کدی چھڈ دینی چاہیے دعا تاکہ لوگ اے نہ سمجھو کہ واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے یا جنازہ اس تو بغیر ہونا ہی نہیں اور سن لو اسی طرح اذان تو پہلا درود شریف اذان تو بعد درود شریف کدی پڑھیا کدی نہ پڑھیا تاکہ لوگ جاہل نہ سمجھن کہ ضروری ہے اس تو بغیر اذان ہونی نہیں یہ ساڈی شریعت دے امامہ لکھے جڑا جائز کم ہوے مستحب کم ہوے اس نو کدی کدی چھڈ دینا چاہیدا ہے تاکہ لوگ اس سے بارے سنت یا واجب دا خیال نہ رکھ لیں سمجھ نہیں لگی نے اور سنو اگلی شرط امام نے دسی ہے فرمایا دعا لمبی نہ کرو ایڈی لمبی دعا کہ منگدیا جنازے دیر ہو جائے، حکم شریعت دا جنازہ چھتی دفنا ہو، حتیٰ کہ شرع فرما جنازہ آوے نبی پاک دی شریعت دا حکم ہے انہوں چھتی دفنا ہو، نماز بعد چو یہ پہلے کا جمعہ دا انتظار نہ کرو. آلہ حضرت فرماندے نے دعا لمبی نہیں، بلکہ فرمایا انج بھی ہو سکتا ہے کہ جنازے نو چک دیا ہر بندہ دل دعا منگی جاوے. جنازے نو دعا منگنی ہے تے مختصر دعا، تاکہ دفنانے والے کام دے اندر دیر نہ ہوئے. اور نال اے بھی فرماندے نو کہ دعا واسطے اس جنازے دے وچ جھگڑا بھی نہ کرو، کہ کوئی آکھے نہ منگو تے اے آکھے ہون ایتھے بہ مناظرہ کر تے جنازہ بعد. آلہ حضرت فرماندے بٹھا گل ہوئی، اے مناظرے دا وقت نہیں تے نہ بحث دا وقت، اے تقریر دا وقت نہیں، چک جنازہ تو دفنا بعد وچ مناظرے کردا رہو. سمجھ جی آئی؟ میں کئی تھاواں تے ویکھیا ہے کہ ایک جنازے وچ پانچ سات دیوبندی وہابی آ گئے، ادھر بریلوی آ گئے، انہاں آخیا نجائز، انہاں آخیا فاجا، انہاں آخیا نکلا، جنازہ اتے پیا مناظرہ شروع ہو. ایویں ہوندا کہ نہیں ہوندا ہوئے؟ یہ سب جہالت نے. اتے جڑا نجائز پیا آخد جنازے نو دفن کرو، دفن کر کے بعد چون سمجھا چھڈو، مننے تے ٹھیک، نہ مننے تے کھاوے ختم. سمجھ آ گئی؟ میرے خیال دے مطابق اگر جنازے دی دعا ایویں دسی جاوے جویں میں پیا دسنا تے وہابی بھی کئی آکھن گے یار انج مانگی لئی ہے تے تاں کی کہ نہیں ایڈا کام ہی کہڑا جڑا اندر سے ڈرولا پا کھلوئیے، انہوں بھی شرم آ جانی. تو جدو کبلا یہ بریلوی مولی مڑ ختم نو لے کے بہ جاندا ہے نا، یہ آندا ہے ہاں ختم نہ ہووے تے اگاں کوئی شاہ جاندی نہیں. میں اس نام مراد جہل قوم دی جہالت دا نتیجہ ویکھو. ضلع وہاری دی گل ہے، پولیس والا کرشن سی اس دا رشتے دار کوئی فوت ہویا، انہاں مین سدیا جلسے تے، انہاں آخیا کلاں تے تو تقریر کر، میں خطاب کرنا سی. خطاب تو بعد لنگر پانی انہاں لے آندا تے میں آخیا بھی انج کرو کل شریف چپڑو میں دعا منگنا. ایک وچ بیٹھا سی مچھل جٹ ڈوں لاہور آ کے میں مسئلے بنائی جاندا ہے، ختم نہ پڑیا تو پھر کی کچھ ہویا ہی نہ، پھر تو کچھ بھی نہیں. میں آخیا وہ جہل کٹے دا پوترا آدھی جانی تینوں اس تجے دا تینوں پتا نہیں، لاہور آ کے مسئلے بنائی جانا ہے، ختم نہ پڑیا تو مڑ کی ہویا، مڑ تو کچھ بھی نہ ہویا. میں آخیا اونتری دا تین وار کل شریف پڑھن نال پورے قرآن دا ختم ہو جاتا ہے، تالے ختم نہ ہونا. پر وہ لانتی جاہل ملوڈیاں نہیں جو کھ بیان کیتا اس دے اگے، اے ہن ختم دے نزدیک فرد اگر جو کچھ جانے کھانے جو مرضی پکاؤ، درود شریف پڑھو، قرآن پڑھو، پر جنا چر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الحمد شریف، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اے ختم دیاں آیات رلا کے نہ پڑھو گے اونا چیر بابا نہ کل لگا جان گے، نہ چھولیاں دا ثواب اگے جانا ہے، نہ دیگ دا ثواب اگے جانا ہے، ہر شے مولی دے ٹھڈے چلانی ہے، اگاں جانی کل خدا دا نا جے. یہ تسلے پیو نے بنائی کھڑے نے خبیث، کر کے دن با دن لڑائیاں ودھ دیاں جان دیاں ودھ دیاں جان دیاں ودھ دیاں جان دیاں کوئی آندا ہے کان چٹا ہے تے کوئی آندا ہے گورا ہے تے کوئی آندا ہے رتا ہے تے کوئی آندا ہے پیلا ہے ایسے تے پہی لڑائی ہوں دی شرع دا پتہ ہی کوئی نہیں شرع دی خبر ہی کوئی نہیں کوئی ختم دے پرن دی لوڑ نہیں اگر قل شریف چا پڑھو تے قل شریف تین وارا پورے قرآن دا ختم ہو جاندا پھر کتھے ویکھو سنگیو ایک کلا کاری پڑھے ختم جدو پڑھے گا کلا کاری پڑھے گا ایویں ایک کے پنجاہ سو بندہ بیٹھا ہے ہر بندے نو آنکھو تین وارا قل شریف پڑھ جننے بندے بیٹھے نے جننے بندے بیٹھے نے اونے ختم قرآن دے ہو گئے نبی پاک دے فرمان دے مطابق ان ایمان نال دسو سودا وارے وچ او ہویا یا کلے کاری دے پڑھن والا ہویا سارے والے سودا وارے چ ہویا نا تے کڈے لانتی نے جڑے آکھن او تے ختم ہویا ہی نہیں ختم اودوں ہی ہونا ہے جدوں کلا پڑے ہاں لیکن یار گل ہے پیسے دی گل جو ہوندی تے پھر مولوی بول دے اوتھے او جٹ نو کی سی او جٹ مچھے لو جناب داڑی من او اگے اکھے مولوی لاہوروں آ کے ایویں مسئلے کیتی جاندا ہے اج نویں مسئلے کیتی کھڑا ہے اساں ایویں غلط چلتے رہے ہیں ختم پڑھتے رہے ہیں اوے میں کہیا اوتری دا کھلو اپنی تھان تے سپ نو موت آوے تے راہ تے آوندا ہے جہل کٹا تو جنے جوگا ہے اوتھے رہو تو ہن شرح وچ آن پیا ہے لتاں ہن آن اپنی ہے سمجھ نہیں آئی نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ اے مت اور ثبوت دعا واسطے بھی ثبوت میں تانوں ایک دیسی جی گل سمجھانا سنگیو توجہ ایک گل تھانو چھتی سمجھا ایک ہسپتال اٹھ گھنٹے کھلے تے بعد اچ بند ایک ہسپتال چوبیس گھنٹے کھلا رہے ایمرجنسی کے لیے چوبیس گھنٹے سروس جاری ہے چنگا ہسپتال کیڑا سمجھو گے واہ بھی آندا ہے ایسے رب تو نہ مانگ ایسے نہ مانگ ایسے نہ مانگ اساں نے پر رب تعالی دا دروازہ ہر وقت کھلا رہندا ہے فرض نماز پڑھ کے تے دعا منگو کوئی عبادت کر کے ختم قرآن دا پڑھ کے کوئی نیکی کر کے دعا منگو تے اللہ تعالی قبول فرما مومن تو نیک نیتی نال منگے مومن منگے اللہ تعالی سندا ہے میاں ہن ایمان نال دسو اے ہسپتال تے 24 گھنٹے کھلا رہے تے اوتھے مصیبت زیادہ بندے جان تے مصیبت دور ہوے تے خوش ہون تے رب تعالی دا بوہا جنازے تو بعد بند ہے بھابی جو آنا ہے ایسے نہ منگی کیوں اینو پوچھ رب نہیں دینا ہے ایسے جوری فرمائی نہیں پھر اونو پوچھو جڑا آنکھ دیو بعد جنازے تو بعد دا مطلب کیے کنا وقت بعد فوراً سلام پھیر کے نہ منگو پانچ منٹ بعد نہ منگو دس منٹ بعد نہ منگو ادھا گھنٹہ بعد نہ منگو دفنا کے نہ منگو دفنا دے ویلے نہ منگو گھر آن کے نہ منگو کسے نہ منگو یہ سارا ہویا سے بعد توجہ نہیں فرمائی نے کیوں بھائی جنازے تو بعد آندے نے نہ منگو انہاں نو پوچھو بھی بعد دا کوئی وقت تے دسو نا دفنا کے آؤ تے پچھلی زندگی تواڈی جنہ گزرے گی او سب بعد اینو پوچھو سال بعد نہ منگیے دو سال بعد نہ منگیے اسے ویلے نہ منگیے مرے دس دے سہی کیڑا وقت آئے کتھے منا آئی کوئی ایک حدیث وہاں بھی کڈ دے جس دے اندر نبی فرمایا ہوئے یا مصطفیٰ دے کسے صحابی فرمایا ہوئے جنازے تو فلا وقت بعد دعا نہ منگو قسم خدا دی کر کے آنا میں وہاں بھی بڑے راستے تیار ہوں ایک حدیث وہ توانو آکھ دینو کیوں جدو حکم آ گیا رب کولو منگو تے رب وقت نہیں دسیا جسے چاہو منگو اے کیڑا ویلا ہے بولو اس لیے دعا منگ سکتے ہیں کہ نہیں ہے وہابی نو آکھو حدیث چو کڈ دے کی وقت کی ہے ڈیڑھ وہابی نو آکھو ڈیڑھ بجے دعا منگنا کیڑی حدیث ہے ثابت سبحان کیوں بھائی ٹھیک ہے نا انہوں انہوں آکھو تو ایک حدیث کڈ دے ڈیڑھ بجے رات دے دو بجے ایک بجے بارہ بجے گیارہ بجے لکھیا ہوئے بچ اینے بجے دعا منگنا جائے وے اینے بجے منگو اینے بجے نہ منگو تو دس دے وہ تانوں کی آکھے گا وہ آکھے گا پر رب جو آندا ہے منگو تے مڑ اے تو وجے دا کتھوں کڈی بیٹھا ہے تے اونوں مڑ آکھ اوترا جے رب وجے نہیں دسے رب وقت نہیں دسیا تے مڑ تو کتھوں کڈی بیٹھا ہے تو کیوں آنا ہے نماز جنازہ تو بعد نہ منگو مڑ سانوں وی رب دی طرف حکم ہے جسلے مصیبت آوے اسے ویلے منگو اسا جنازہ پڑھیا اتھے سفارش وکھری کیتی دعا منگی پھر اے بچارے دا سفر اگا جاری ہویا اگے جاری ہویا بلکہ سناؤ میرے نبی جے بندہ مرن لگے اتھے حکم دیتا ہے این دے آستے دعا منگو مرن تو پہلو مرن تو پہلو پھر ٹورے جنازہ لے کے جا رہے ہیں پھر دعا منگ دے جاؤ کیونکہ ہن مصیبت ہوندے نیڑے ہون والی جنازہ پڑھ لئے اوتھے وکھری مانگ کیونکہ مصیبت آن والی پھر پڑھ لئی اوتھے وکھری مانگ قبر وچ رکھن لگے اوتھے دعا وکھری مانگ دفن کر بیٹھے نبی فرماندے ہیں اونٹ ذبح جنہ چیر کر دیو ذبح کر کے گوشت بناون دا جنہ وقت لگدا ہے اینا وقت قبر تے کھلوتے رہو پھر اس نو آکھو او تیرے کول فرشتے آنا ہے انہاں آ سوال کرنے نہیں تو اینج جواب دے نہیں تو اینج جواب دے نہیں انہوں جواب سکھاؤ اور نبی پاک نے فرمایا سلو لہ التثبیت او دے واسطے رب تو منگو رب آئینو سوال جواب اچھ قائم رکھی سمجھ آئی نہیں پھر دفنا کے گھر آ گئے ہو پھر دعا منگو ہاں حضرت سیدنا فاروق اعظم دی ایک گل سنا کے اجازت چاہنا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ بدائع الصناع کتاب بدائع الصناع حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایک صحابی کا جنازہ ہویا ہے حضرت فاروق اعظم آئے انہاں آکھا جنازہ پڑھی گیا ہے آپ نے فرمایا جنازہ پڑھ بیٹھے ہو نا دعا جڑی ہے دعا ہن اس تو تے میں محروم نہ رہاں اون دے واسطے دعا منگو حضرت عمر تے صحابہ ہاتھ اٹھا کے دعا منگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دی کتاب سامنے اے موجم کبیر طبرانی موجم کبیر طبرانی تے معرفت الصحابہ امام ابو نعیم محدث دی حدیث دیا کتاباں حضرت طلحہ بن برا نبی پاک دے صحابی طلحہ بن برا وصال فرما گئے انہاں وصیت کیتی رات و رات میں دفنا چھڈیا جے حضور پاک نو نہ دسیا جے حضور سرکار آون گے گھر شریف تو رستے وچ یہودی نے ہاں جی سپ ٹھوئیں بھی ہر طرح دا خطرہ ہے میں نبی پاک سرکار نو تکلیف دینا پسند نہیں کردا میں دفنا چھوڑیا جے حضور سرکار دے صحابہ رات و رات دفنا دیتا دفنا دیتا نبی پاک سرکار نو سویرے صحابہ دسیا حضور انج ہویا اساں دفنا دیتا ہے آپ نے فرمایا چلو قبر تے قبر تے آن کے نبی جنازہ پڑھایا علی صاحب کتاب تے انہ کتاباں لکھے اللہ تعالی دے محبوب ہاتھ اٹھا کے پھر دعا منگی حضور نے دعا منگی ہاتھ اٹھا کے تے کی آکھیا اے اللہ تو طلحہ تے راضی ہو طلحہ تیرے تے راضی ہو گے توجہ ہے قبلہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اب دیکھ لو سنگیو ثم رفع يديه فقال اللهم القتل تضحك اليه ويضحك اليك نبی پاک نے پھر ہاتھ مبارک اٹھائے اچھا یہ دسو اے سنگیو جنازے وچ ہاتھ اٹھین دے نو بے شک او جنازے دے وچ ہاتھ اٹھان دیو بے شک کری اوندے نہیں نہیں ہوش نال بندہ بیٹھدا او جنازے وچ ہاتھ اٹھا کے دعا منگ دیو ہیں تے نبی پاک سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی سبحان اللہ یہ جنازے تو بعد ہوئی کہ وچ ہوئی بعد نماز جنازہ تے سرکار نے ثم رفع یدیہ پھر حضور نے دوویں ہاتھ اٹھائے تے آکھیا ربا طلحہ تے تو راضی ہو تے طلحہ تیرے تے راضی ہو سبحان اللہ صفحہ نمبر معرفت الصحابہ امام ابو نعیم اصفہانی دی جلد نمبر تیسری صفحہ نمبر 74 حضرت طلحہ بن براء صحابی دا ذکر جتھے کیتا ہے صحابہ دے ذکر تے کتاب ہے اوتھے آن کے انہاں نے حدیث پاک لکھی ہے تبرانی کبیر جلد چوتھی حدیث نمبر 3554 اور تبرانی اوسط حدیث نمبر 8168 اے میں اونج تھوڑی تسلی واسطے گل کیتی ہے ورنہ ایسے مسائل جھول چھن دا اے وقت نہیں ہاں اس لیے یہودیت نو گھروں کڈن دا وقت ہے بے شک حضرت صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں کہ ٹی وی میں تلاوت سننا درست ہے کہ نہیں جو شخص امام کے گھر میں ٹی وی اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں میں انج وضاحت تے کافی تھاں تے کر چکیا ہوں موٹی جی گل تو ان سمجھا دینا کہ ٹی وی دے وچ یا ریڈیو چ قرآن حدیث رکھنا کفر ہے سننا تے جتھے رہا رکھنا بھرنا کفر ہے کیوں کہ قرآن حدیث دے ٹی وی اچ آندا ہے تو اس دے نال کی آندا ہے دسو اس دے نال جو کچھ آندا ہے وہ حرام ہے یا نہیں بے شک ہے تے جتھے قرآن حرام آوے قرآن دی مخالفت آوے اوتھے قرآن رکھنا حرام ہے او لانتی سمجھ دینا قرآن دا بھی حق بندہ آوے تے گانیاں دا بھی حق بندہ آون تے جیڑا اے سمجھے کہ گانے دا بھی حق کے او کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہوئے تے ایڈا وڈا کفر ادھروں قرآن رکھنا ادھروں قرآن دی مخالفت رکھنا میں تھانوں مثال دینا کہ کسے بندے نو تساں کھواؤ پیاؤ خدمت کرو تے نال پانچ سات لتر مارو یہ جائز ہوے گا ہاں تے قرآن دی بے عزتی جائز سمجھی کھڑے جی کسے بندے دی بے عزتی دے نال اگر عزت دا کام بھی کرو تو او تے گوارا نہیں ہوے گا تے بے عزتی ساری شمار ہوے گی تے قرآن نو ایڈا بے عزتا سمجھیا جی جڑے کاری وچ آئے کھڑے نو تے آئی بے غیرت بے ایمان نے جڑے ملہ وچ آؤندے نو سور نے جڑا برائی پھیلاون نو جائے سمجھے کافر ہو جاندے جنہ 23 گھنٹے برائی پھیلاون نو جائے سمجھے تے نال قرآن رکھنا بھی جائے سمجھے تو آڈے نزدیک والے مسلمان نے سمجھ آگئی نہیں یہ کسے طرح بھی رکھنا جائے نہیں یہ شاہی ایڈی لانتی نہ ریڈ یو نہ اے خبرہ سننیا حرام خبرہ میں چیک رننا ہوں دیا جڑے مرد ہوں دین اونا دی جاندار بندے آن دی فوٹو بنی ہوئی او حرام ویکھنی او وکھرا حرام پھر خبرہ نیریاں کفر دیاں تے جھوٹ دیاں اے خبرہ سننیا حرام بی بی سلندن سننا حرام لانتی لوگ آکھ دینا کہ بی بی سلندن جی بہت سچی خبریں دیتی ہے کنے لانتی نے اللہ تعالیٰ کافرانو فرماوے جھوٹن اور یہ آنگرے سچیاں خبریں دیں دے یہ سچیاں خبریں دیں دے رہن سوار دے بچے افغانستان دے اندر امریکہ دے ہتھوں افغانی مرن تھوڑے تے او دسن بوتے امریکی مرن بوتے تے دسن تھوڑے میں چونج لانت ہے میں چونج لانا تے کھیلے والدین کا مقام اسلام کی روشنی میں اور گستاخ والدین کے انجام کے بارے میں بیان کرے میں سارا سمجھی بیٹھا جیڑا سوال ہویا میرے تو پہلوں بھی ہویا ہے اچھا اے میں دسنا میں پوچھنا خدا رسول دا کوئی مقام ہے یا نہیں ہے والدین دا مقام خدا رسول بنایا یا انہاں دا اپنا ہے بولو تے جدو والدین خدا رسول دے خلاف چلن یا پتر والدین نو آکھے خدا رسول دی گل پردے دی گل غیرت دی گل اور وہ آکھے ساڈی دھی بھیڑ باہر نہ جاوے تے ماں باپ نو آکھے نہیں مندے تیری یہ گل تے پھر ماں باپ جے رب رسول دی گل ٹھکرائی بیٹھا ہے تے اپنا مقام گرائی بیٹھا ہے ہن توقع نہ کرے اولاد تو او دا فرض بن دے پہلو اپنا اپنا جو خدا رسول دا فرض ہے او اس نو مننے اور اولاد دا حق بن دے او اس دا حکم مننے کوئی چاہے جی اچھا اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ بابا جی ایک منٹ آپ پتر آگے آ گیا ایک منٹ بابا جی ایک منٹ تو آڈی میں سن لئی ہے اور میں سنن دیو اے داس پترے تو جیڑیاں گلہ کرنے کی کرنے کی آکھنے اچھا ایک سنو دے سر بابا جی سنو دے سر کیوں انہیں سنو ایک منٹ اچھا ایک منٹ اے نا روکو مرو اچھا بابا جی اڑاؤ تو سائے در تشریف لیاؤ ایک منٹ یار کچھ نہیں ہوتا ہے راجو بابا جی گزارش ہے کہ کیا اے پردے دا جڑا مطالبہ کردا ہے تھانو اس تے غصہ ہے میرے ہاں نہ لگوا خود قائل ہیں اچھا ٹھیک ہے اے سکول دے مخالف ہے تسا مخالف ہو سکول دے دیکھو جی سکول دے علم پڑھنا بابا جی او اساں جاننے اوتھے کی ہے میں تانوں ساری ولادت کیتی او کفر چٹا جڑا سکول نو جائے سمجھے مسلمان نہیں جڑا سکول نو جائے سمجھے مسلمان نہیں سکول اس واسطے قران دا ترجمہ قران دے مخالفت دا ترجمہ کیوں سکول چ اگر قران پڑھیا جاندا ہے حدیث پڑھی جاندی ہے اوتھے علم حاصل ہوندا ہے او نو پڑھنا جائز ہے اچھا اگر جڑا بندہ سکول جاندا ہی نہیں گا او اچھا ہے او بے وقوف ہے میاں شیر ایک منٹ میاں شیر بانی نو مندے بابا اے کوئی او گل سنو یار اے کوئی دشمن اوے میاں دشمن دشمن دی گل نہیں اے باپ بیٹا نے باپ بیٹے دے گل اے تے او سمجھا رہے ہیں اساں چپ کر کے بیٹھے سنو میں دو لفظی گل پہ سمجھانا میں جو حق کے وہ سمجھا جانا اگر باپ سنو اگر کسے دا باپ اوے بیٹھو یار بیٹھو بیٹھو اگر کسی دا باپ سنو اگر کسی دا باپ دادا او بابا میں سارا سمجھانا میں نو کی وکھا ہوئے بابا گل تک میں جے وکھان کو گاؤں گا تو میں نو سر دے تساں باپ آنکھے اولاد نو مننا حرام حرام حرام باپ باپ خدا نہیں نہ رسول باپ سکول بھیجے بچے اولاد دا فرض بندا ہے باپ دی نہ مننے اگر مننے گا پیو اگو جہنم جائے گا پتر پچھو جائے گا باپ سنو باپ اگر رسول کریم دی شریعت دی کوئی گل خلاف دا حکم کردا ہے مننا حرام اللہ تعالیٰ قرآن اس فرماتا ہے ولا تطعهما اگر ماں باپ تینوں خدا رسول دی نافرمانی دی گل آکھن کبھی نہ منی کبھی نہ منی